Açık Gazete. Merhabalar, bugün 17 Mayıs Cuma, yıl 2024, ay 5, gün 138, Hızır 12. 1445 Hicri, Zilkade 9, 1440 Rumi, Mayıs 4. Dünya Haberleşme Günü. Günün tarihi, 144 yıl önce bugün, 17 Mayıs 1880'de Tanzimat Edebiyatı döneminin en seçkin şairi ve yazarlarından biri olan Ziya Paşa, Adana'da vefat etti. Ziya Paşa memlekette meşruti yönetimi kurmak için Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girdi. Namık Kemal ile birlikte Paris'e kaçtı. Daha sonra Londra'da Namık Kemal ile birlikte Hürriyet Gazetesi'ni çıkardı. Abdülaziz tahttan indirilince Marif Müsteşarı oldu. İkinci Abdülhamit İstanbul'da kalmasına kuşkulandığı için vezirlik rütbesiyle Suriye, Konya ve Adana valiliklerinde bulundu. 72 yıl önce bugün, 17 Mayıs 1952'de ise romancı Memduh Şevket Esendal vefat etti. 67 yıl önce bugün, 17 Mayıs 1957'de ünlü yazar Nurullah Ataş vefat etti. Ataş bilindiği gibi arı Türkçe konusunda önemli ve etkin çalışmalar yapmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve teknik ekipte de Andrei Griscu bizimle birlikte bulunuyor bugünkü yayında. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça The Brothers Johnson grubundan Come Together, bir cover bildiğiniz üzere Beatles şarkısı Come Together, Bir Araya Gelelim isimli şarkı. George Johnson 17 Mayıs 1953'te, yani bugün dünyaya geliyor. Brothers Johnson grubunun, Johnson Biraderler grubunun yani üyelerinden bir tanesi, gitarist, söz yazarı, aranjör ve yapımcı. Kulağının radyoda olduğu söyleniyor kendisi için çocukluğundan beri. Rhythm ve Blues, James Brown ve Motown, Rolling Stones gibi çok sayıda grubu dinleyerek bu müzik kapasitesini geliştirmiş. Quincy Jones'la da çalışmış kendi müzik kariyerine başladığında. O ve kardeşi Louis Johnson, ya da Louis Johnson, kendi müziklerini yapmaya başlıyorlar ve doğal olarak gruba da Johnson Biraderler, Johnson, The Brothers Johnson adını veriyorlar. Kendilerinden sonraki çok sayıda müzisyeni de etkilemiş bir grup bu. Dinlediğiniz Come Together şarkısı ise tabii Açık Radyo dinleyicilerinin çok aşina olduğu bir Beatles uyarlaması. Dinleyici destek haftalarında çok sık çaldığımız bir parça ve The Brothers Johnson tarafından 1976 yılında coverlanmış. Evet, biraz sonra haberlerimize geçeceğiz ama hemen her gün olduğu gibi öncesinde tarihte bugüne bir bakalım. Sen başlar mısın Ferhat? Sen başla istersen. Tamam. Ya da başlayayım ben. Tamam. Tabii, buyur. 1902'de antik çağdan kalma Antikythera bilgisayarı bulundu. Antikythera adası yakınlarında 40 metre derinlikte bir gemi enkazı bulundu. Gemi taşıdığı lüks tüketim mallarıyla birlikte günümüzden tahminen 2100 yıl önce batmıştı. Taşıdığı yük içinde bir de küçük tahta kutu varmış. Tahta kutu açıldığında içinden dişli çark benzeri bir takım sistemlere sahip olan oldukça aşınmış ve yıpranmış bir metal parçası çıkmış. 1971 yılında röntgen ışınlarıyla yapılan daha detaylı araştırmalar Antikythera mekanizması ya da Antikythera bilgisayarı adı verilen cihazın dişli çarklarla çalışan dünyanın bilinen en eski cihazı olduğunu ortaya koydu. Cihaz bronzdan yapılmıştı ve birbirine bağlı çarklarla çalışıyordu. Burada çarpmış olan birbirine bağlı çarklarla çalışan mekanizmaların o güne dek 13. yüzyılda icat edilmiş olunduğunun sanılmasıydı. Daha gelişmiş tomografi cihazlarıyla yapılan incelemeler cihazın gök cisimlerinin hareketlerini izlemekte, zaman ve yer tespiti yapmakta kullanılan analog bir bilgisayar olduğunu ortaya koydu. 2002 yılında cihazın çalışır bir kopyası da yapıldı. Bayağı ilginç. Evet, oldukça ilginç. 1987 yılında bugün ise İstanbul'da feministlerin liderliğinde dayağa karşı dayanışma yürüyüşü gerçekleşiyor. Yürüyüş Mustafa Durmuş adlı bir hakimin kadının sırtından sopası, karnından sıpası eksik olmaz diyerek dayak nedeniyle boşanmak isteyen bir kadının davasını reddetmesine tepki olarak örgütlenmiş. Bu sözler, az evvel okuduğum sözler, kararın gerekçesinde yer almış üstelik hakim tarafından söylenmiş gerekçede. Bunun üzerine kadın örgütleri ve feministler bir yürüyüş düzenlemeye karar veriyorlar. 17 Mayıs 1987'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'ndan başlayan yürüyüş, pankartından sloganlarına, konuşmalarından şarkılarına kadar her detayın tamamen kadınlar tarafından hazırlandığı bilinen ilk eylem oluyor. Eylemin örgütçülerinden Filiz Keresteceoğlu bu eylem için Kadınlar Vardır şarkısını da yapıyor ve yürüyüşte bizzat söylüyor ki bu şarkı hala kadın eylemlerinde de söylenmeye devam ediliyor. Kadınların taşıdıkları rengarenk dövizlerde dayağın çıktığı cenneti istemiyoruz. Dayak aileden çıkmadır gibi sloganlar yazıyormuş. Yürüyüş 12 Eylül rejiminden sonraki ilk yasal yürüyüş olarak da biliniyor. Açık Radyo'da da bu eylem ve Filiz Keresteceoğlu'nun şarkısı birçok defa farklı programlarda konuşulmuştu. Evet, tarihte bugünün ardından günün, daha doğrusu dünün ağırlıklı olarak haberleriyle devam edeceğiz. Ama bugünkü program akışımızda bir değişiklik olacak. Bugün iklim ve çevre haberleriyle başlamıyoruz. Çünkü dün bütün bir Türkiye'nin bundan sonraki günlerini etkileyecek olan, yıllarını etkileyecek olan bir karar verildi. Kobane davasında kararlar açıklandı. Oldukça ağır cezalar var. 108 kişi yargılanıyordu bilindiği üzere. Üstelik de bu karar duruşmasından hemen önce tırnak içerisinde yumuşama tartışmaları vardı. Bu tarz beklentiler içerisinde olanlar vardı. CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze görüşmesi gerçekleşmişti ve bir de yeni anayasa tartışmaları varken AKP içerisinden de hem Osman Kavala davasını yeniden görülebileceği hem de işte bu davada bazı olumlu sonuçlar atılabileceği yönünde beklentiler ya da açıklamalar oluyordu. Ancak bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Hem Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebi reddedildi ve bir önceki gün dün de 108 kişinin yargılandığı Kobane davasında sadece 11 kişi beraat etti. 5 kişi için tahliye kararı verildi. Tahliye kararı da bildiğiniz üzere aslında ceza veriliyor 10 yılla 12 yıl gibi sürelerde. Ancak 7 yıldır 8 yıldır yatmakta oldukları için ki bu da bir hukuk gerçekten sorunu başlı başına. Yani tutuklu olarak yargılanıyorsunuz, hakkınızda hüküm yoktu. Uzun süreden beri yattıkları için tahliye edildiler ceza almış olmalarına rağmen. Selahattin Demirtaş'a 42 yıl toplamda ayrı suçlardan, farklı suçlardan toplamda 42 yıl. Figen Yüksekdağ yine dönemin HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ahmet Türk'e 10 yıl, Emine Aynay'a 10 yıl ceza veriliyor. Aysel Tuğluk, Bircan Yorulmaz, Berfin Özge Köse, Can Memiş, Beyza Üstün gibi bazı isimler de beraat etti. Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel gibi tutuklular da 12'şer yıl cezaya çarptırıldı ama yattıkları süre göz önüne alınarak tahliye kararı verildi ve tabii DEM Parti'den büyük bir tepki var. Davayı artı gerçekten Seda Taşkın takip etmiş. Şöyle yazıyor. IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin Sincan 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı Kobane davasında Kürt siyasetçilere ağır cezalar verildi. Mahkeme heyeti hükmü açıklamaya başladığı sırada avukatlar tarafından alkış ve sloganlarla protesto edilmiş. Avukatlar salonu terk ediyor. Cezaları uzunca yer vermiş ama tabii her birine okumamız mümkün değil. O yüzden az evvel yer verme hızlıca bir özet geçmiştim. Yine de buradaki listeden de bir kısmını okuyayım. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verilmiş. Ağırlaştırılmış hapis cezası istenilen Ali Ürküt'e devletin birliğini bozma eylemine yardım suçundan 13 yıl 4 ay verilmiş. Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Alp Altınörs'e 18 yıl hapis cezası verilmiş. Tutukluluk halinin devamına suç işlemeye tahrik iddiasıyla da 4 yıl 6 ay daha hapis cezası veriliyor. Altantan beraat, Ayhan Bilgen beraat, Ayla Akat'a 9 yıl 9 ay hapis cezası, tutukluluk süresi göz önünde alınarak tahliye, Ayşel Tuğluk beraat, Bircan Yorulmaz ve Berfin Özgeköse beraat, Can Nemiş hakkında beraat kararı veriliyor. Cihan Erdal ve Dilek Yağcı'ya 16 yıl hapis cezası veriliyor. Ve tutukluluk hallerinin devamına Beyza Üstün için beraat kararı verilmiş. Figen Yüksekdağ, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma suçundan 19 yıl sonra başka diğer suçlar daha ithaf edilmiş. Kendisine toplamda 30 yıl 3 ay. Gülten Kışanak terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verilmiş. Heyet tutukluluk süresinin göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı veriyor. Sebahat Tuncel örgüt üyeliğinden 12 yıl ceza almış. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmiş. Selahattin Demirtaş'a devletin birliği ve onu bozmaya yardım. Burada bir devrik cümle var. Toparlayamadım ben de. Suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiş. Ayrıca birkaç başka diğer suçtan da toplamda Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma. Evet. Devletin birliğini ve ülkenin Yani bütünlüğünü Figen bozma. Yüksekdağ olduğu gibi yani. Aslında bir fark var sanırım arada. Çünkü T24'te sabah yayınlanan Oya Biden'ın yazısında ikisi arasındaki farka değinmişler. Biraz sonra ona da Öyle mi? döneriz. Benzer ama farklı suçlar atfetmişler. Toplamda 42 yıl yani Demirtaş'ta ceza almış. Sırrı Süreyya Önder beraat etmiş. Bu Gökçer Tayıncıoğlu'nun yaptığı ilginç bir yorum var bu konuda. Meclisten yaka paça götürme imajı verilmemesi özenle hazırlanarak diyor aslında bu Sırrı Evet. Süreyya Önder'in Evet o. beraatı. İlginç bir yorum. Evet Gökçer Tayıncıoğlu'nun yorumlarına biraz sonra yer veririz zaten. T24'te yayınlandı. Onun da bu sabah oldukça ince düşünülmüş bir karar diyor. Yani bu kararlar önceden herhalde düşünülmüş, tartışılmış deyip bunu yorumlamış. Çünkü çok incelikli noktalar var. Sanırım ceza alanların hemen hepsi Kürt siyasetçiler. Yani kendi kariyerleri Kürt siyasi hareketinden gelmeyenlerin hemen hemen hepsi beraat ya da tahliye diyebiliriz. Hem bunu yorumlamış hem tahliye edilen daha doğrusu beraat kararı verilenlerin profillerine ve işte ceza alanların bir de hangi konularda ceza aldıklarını incelemiş Gökçer Tahincioğlu. Oldukça incelikli diyor kendisi. Biraz sonra buna şey yaparız tekrar döneriz ama ilk yorumlara ilk bu konuda yapılan açıklamalara bakalım. Mesela hükümet kanadından açıklamalar var. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan açıklama yapıyor. Siyasetçilere verilen cezalar için hesabı sorulur demiştik demiş. Bir tür oh olsun diyor yani anladığım kadarıyla. Sosyal medya hesabından paylaşmış. Yargının ne kadar siyasi olduğunu anlatıyor aslında. Yani ben bu davanın bizzat içindeyim, bizzat ben yargıladım dedik ve oldu işte gibi bir şey. Yani çok Evet, çok evet. çok çok belli, çok kötü niyeti hakikaten açığa seren bir yorum yapmış. Evet. Hesabı sorulur demiştik diyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugünkü karar hapishaneden atılan romantik tweetlerle hukukun ve adaletin susturulamayacağını, kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini, kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini, toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin kim olursa olsun bedeli olacağını gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu demiş İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan. Beraat var, beraat da var, ceza da var. Hayırlı olsun diyor. Dahi ayırmamış. Evet, tabii ayırmamış, doğru. Beraat ta demiş. Neyse, ceza da onu ayırmış. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un da açıklaması oldu. O da yine artı gerçekte var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum açıklama yapıyor. Şöyle yazmış o da kısa bir mesaj. Türkiye'nin yargı erki bağımsız ve tarafsızdır. Hem içeride diğer erkler karşısında hukuk sistemimizin gerektirdiği şekilde hem de küresel emperyalizmin bütün odaklarına karşı ulusal duruşuyla. Milli yargımızla ne kadar gurur duysak azdır demiş. Kobane ile ilgili herhalde diye yer Çok, vermişler. yani hakikaten süper, muhteşem, çok güzel. Ya Evet. hakikaten bu Nasıl durumda yorumlamak lazım bilemedim ben de. yani Özdeş, kusura bakma, ben burada nöbetçi yorumcu olarak duruyorum ama bazen Tabii, buyur. yapmasam kusura bakmazsın, değil Peki, tamam. O zaman devam ediyorum mi? ben de. Devam edelim, evet. DEM Parti'den de Kobane kararlarına tepki var. Kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak denmiş. İlk tepki DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılıyor. Hemen kararın açıklanmasından hemen sonra Kobane kumpas davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak demiş. Mecliste de Aslında istersen ben devam edeyim biraz tabii. senin. Buyur. Mecliste de işte bu protesto yapılıyor. Hükümler açıklanırken DEM Parti milletvekilleri Kürt siyasetçilerin fotoğraflarını taşıyarak kararları protesto ediyor. Ellerinde eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Sabahattin Tüncel'in ve diğer Kürt siyasetçilerin fotoğraflarını taşıyorlar. Verilen cezaları meclis sıralarını vurarak protesto ettiler. Evet, DEM Parti protestoları bu şekilde de sokaklara da çıkıldı tabii bazı yerlerde ve diğer günler içinde hafta sonu içinde sokakta protesto çağrıları oldu DEM Parti'nin. CHP geniş bir heyetle katılmıştı. CHP'nin ne tepki vereceği merak ediliyordu. Özgür Özel'den açıklama geldi. Her biri Yasin Börü'nün ölümü suçundan beraat ettiler. Bu Yasin Börü meselesi biraz sonra Gökçer Tahincioğlu'na gelecek olursak orada da çok sık yer alıyor. Duruşmanın temel şeylerinden bir tanesi de ancak daha önce Yasin Börü'nün öldürülmesi bu olaylar sırasında onun öldürülmesi meselesinden herkes beraat etmişti. Buna rağmen atıflar var. Özgür Özel bunu hatırlatıyor. Her biri Yasin Börü'nün ölümü suçundan beraat ettiler. Bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı bugün geldiğimiz noktada. Mahkeme Yasin Börü'nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi diyor. Sözcü TV canlı yayınında konuşmuş. Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci hukuki değil. Temyiz ve istinaf aşamalarını dikkatle takip edeceğiz diyor. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava diye yorumlamış. Verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük ama burada Yüksekdağ ve Demirtaş'a verilen cezaların kabul edilebilir tarafı yok. Bazı beraat kararları önemli ama geriye dönüp baktığınızda Yasin Börü suçundan beraat ettiler. Bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı? Bugün geldiğimiz noktada mahkeme Yasin Börü'nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi demiş. Ve aslında Da tabii hemen parantez arası şunu tabii. söylemek, akılda tutmak lazım. Yani Yasin Börü'yü kim öldürdü? sorusunu tutmak lazım. Yani Evet, bu arada buna da değinmişler zaten. Özellikle şeylerde. Gökçer Tayıncıoğlu'nun yazında bu da var. yani kim Yani öldürdü, kim öldürdü sormak lazım. Yani sen bunu başka birileri öldürdü. Kim öldürdü? Yani bu şu anda işte bütün bu jitemleri, bilmem neleri, bütün bu provokasyon konusunda gayet uzman olan bir takım unsurlar, birimler ellerini kollarını sallayarak dolaşırken işte Gökçer Tayıncıoğlu diyor onu yanlış okumadıysam. IŞİD'ler falan yani dünya kadar katil dolaşıyor ortalıkta. Bizzat sırtları sıvazlanıyor. Tabii yani zerre kadar adalet duygusu ile yaşayamıyorsun böyle bir durumda. evet, protestolarda Yasin Börü'nün de bulunduğu 6 kişinin öldürülmesine ilişkin nitelikli insan öldürme suçundan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmaları talep ediliyormuş. 36 sanığın bu duruşmalarda tüm sanıklar bu suçlamadan oy birliğiyle beraat ediyorlar. Buna rağmen AKP'li İçişleri Bakan Yardımcısı Azan açıklama yapan Bülent Turan, Kobane davasındaki cezaların açıklandığı sırada yaptığı bu az evvel okuduğumuz sosyal medya paylaşımında Yasin Börü etiketini de kullanmış. bundan beraat kararı verilmiş olmasına rağmen. Bir Ya dünyada adaletlerini hakikaten o bulmuştur kadar çok derken böyle bunu yapıyorlar bir yandan. dünyada o kadar çok böyle dava var ki işte en meşhurlarından biri Reichstag'tır yani işte Evet. Nazi Almanya'sında o Nürnberg'deki bütün o hakimler hepsi kafaları önlerinde eğik vaziyette daha sonra kendileri yargılandılar. CHP'den Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Milletvekili, o da tepki göstermiş. Tanrıkulu, mahkeme yargılanan siyasetçilerin bugünkü konumlarını dikkate alarak karar veriyor gibi algılıyorum diyor. Beraat kararları tabii ki geliyor ama bu kararların siyasi okumasını yapmak lazım demiş. Bu davanın kendisi siyasi bir davadır, siyasi kan davasıdır. AKP'nin kendi siyasi gündemine ve siyasi ihtiyaçlarına göre başlatılmıştır. Şimdi de ona göre sonlandırılıyor demiş. Ahmet Türk, 10 yıl hapis cezası verilen Ahmet Türk de açıklama yapıyor. Demirtaş'ı hedef haline getirdiler demiş Ahmet Türk. Demirtaş barışı, kardeşliği savundu hep. Bunu bir intikam davasına dönüştürdüler diyor. Halk TV'ye bağlanmış. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu başından beri söyledik. Bizler bir vahşet örgütüne karşı düşüncelerimizi açıkladığı için böyle bir dava açıldı bizlere diyor. Bir kesimin toplumsal barışı bozmaya yönelik bir kararı bu. Bu karar mahkemenin değil siyasetçilerin verdiği bir karardır demiş. Diyarbakır'da da Kobane davası protestoları gerçekleşti deniyor. DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas, Ahmet halkı sokakları boş bırakmayacak bundan sonra diye de sonraki eylemlere de çağrılar yapmış. Bu arada Sabahat Tüncel, Aile Akat Ata, Ayşe Yağcı ve Meryem adı belli de tahliye edildiler. Verilen kararların ardından dün akşam saatlerinde Gülten Kışanak da tahliye edildi ayrıca. Onların da açıklamaları vardı. Şimdi az vakit kaldı ama biraz Gökçer Tahincioğlu'nun yorumuna değinelim istersen Ferhat. Tabii. Şöyle bir hatırlatma yapıyor Gökçer Tahincioğlu, bu dava neydi diye. Mahkeme neredeyse bütün kanıtların apaçık ortada olduğu JITEM davasının beraatle sonuçlandırıldığı bir ortamda demiş. Yani bu iki ayrı kararı hatırlatıyor. JITEM'de Sen herkes davası beraat ne etti. zaman ne zaman sonuçlanmıştı? Ne zaman olduğunu ben de hatırlamıyorum. Ama oradaki herkes dolayısıyla beraat etmiş oldu JITEM'de. Böyle bir ortamda Türkiye'yi Avrupa Konseyi nezdinde zora sokan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını da beklendiği gibi yok sayarak çözüm sürecinin HDP ayağını aktif yürüten dönemin siyasetçilerini ağır bir biçimde cezalandırdı diyor mahkeme. Ya Kararda pardon cez... Evet. Özdeş, bir de şunu unutmayalım. Yani bu doğrudan işte Kürt siyasetine, işte Kürt nüfus içinde çıkmış olan çok önemli bir harekete tabii ceza vermek falan gibi apaçık bir şey var ama bir yandan galiba Selahattin Demirtaş burada en önemli unsurlardan biri. Selahattin Demirtaş çünkü Türkiye'de alternatif siyasetçi olarak yükselme Evet. potansiyeli en yüksek olan bir siyasetçiydi. Yani o doğrudan ona hedef odaklanmış bir karar da var burada. Onu unutmamak lazım. Evet, Tahincioğlu da buna değinmiş. Kararda diyor cezaevinde tutulmaları tepki çeken bir bölüm siyasetçinin tahliye olabilecekleri bir aralıkta cezaya mahkum edilmeleri, Buna karşılık başta Erdoğan olmak üzere iktidarın bütün olarak tepki gösterdiği Selahattin Demirtaş ve bazı diğer isimler, bazı diğer siyasetçilerin çok ağır biçimde cezalandırılmaları dikkat çekici diyor. Çözüm sürecinin önemli aktörlerinden olan ve kararın açıklandığı sırada meclisi yönetmekte olan TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in tüm suçlamalardan beraat etmesi, meclisten cezaevine götürüleceği bir görüntünün oluşturulmaması bile yapılan görüntünün oluşturulmaması bile yapılan ince ayarı gösteriyor. Heh, cümleyi bu Tabii şekilde yani kurmuş. işte iki unsur. Mesela bir tanesi Süreyya Önder meclisten apar topar işte o şeyleri Orhan Doğanları Evet. 1994'te meclisten 90'ları çıkartırken andıracak şekilde, o evet. görüntüleri hatırlayalım. O unutulmadı yani. Kimse unutmadı onu. İşte ve Selahattin Demirtaş da serbest bırakılıyor ve Diyarbakır'da karşılanıyor. Düşünebiliyor musun? Ortaya çıkacak manzarayı. Evet. Yani Çok milyonlarca insan orada bir alenen alternatif bir siyasi liderin yeniden doğuşu olacak ve çok daha çığ gibi büyüyebilecek bir hareketin başlaması mümkün. Dolayısıyla çok siyasi hesap derken yani bunları hep göz önünde tutmak lazım galiba. evet, ince bir ayar diyor Gökçe Ertahincioğlu ve davanın kökenini hatırlatıyor. Karara yorumlamadan önce demiş, davanın nasıl açıldığını anımsamakta yarar var. Çözüm sürecinin devam ettiği dönemde IŞİD Suriye'de YPG'nin kontrolündeki Kobani'ye saldırdı. Bu süreçte Kuzey Irak'tan Kobani'ye destek verilmesi için Türkiye'den koridor açması talep edildi. Hükümet bu koridoru uzun süre açmadı ki daha sonra açıyor. HDP Merkez Yürütme Kurulu da bu konuda çağrı yapıyor. Bu süreçte 6-8 Ekim tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu'daki pek çok kentte eylemler yapıldı. Çıkan olaylarda 46 kişi yaşamını yitirdi. İddianame bu ölümlerin sadece 37'sini konu aldı. Ve aralarında Yasin Börü'nün de olduğu 6 kişinin ölümünden siyasetçileri sorumlu tuttu. Demiş ki zaten her biri bu suçtan da beraat ettiler. Daha sonra da diğer yorumlarına geçmiş. Ama şimdi bu ilk yarım saatin sonuna geldik. Bir Sadece ara şunu pardon, verelim. Özdeş çok özür, şunu Tabii. demeden geçemeyeceğim. Yani şu da çizmiş altını Tayıncıoğlu. Diğer insanların kim tarafından nasıl öldürüldüğüne yönelik araştırma yapılması talepleri de ısrarla geri çevrildi. Evet. Bu da önemli değil mi? Yani işte dünya Tabii. kadar insan ölüyor. Bir kısmını alıp seçip araştırıyorsun, bir şey bulduğunu zannediyorsun. Birilerini de göz ardı ediyorsun. Evet, pardon. Evet, şimdi bir ara verelim. Sonra iki konuğumuz olacak. Kobane davası öncesinde ayarlamıştık. Hafta sonu gerçekleşecek kıyıda eylemlerini kısaca konuşacağız. Ardından tekrar Kobane meselesiyle devam edeceğiz. Açık Gazete. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Bugünkü yayını Kobane duruşması kararlarıyla ve buna yönelik tepkiler ve yorumlarla başladık. Devam da edeceğiz ama şimdi iki konuğumuz var. Dün ya da önceki gün yanlış hatırlamıyorsam biraz yer verme fırsatı bulmuştuk. Türkiye'nin kıyı sahillerinden bir ses yükseliyor. Kıyıda hareketi oluşturuldu ve yarın birçok yerde eylemler, etkinlikler gerçekleştirecekler. Bunları konuşmak üzere Dünya Mirası Adalar programından tanıdığınız arkadaşımız Derya Tolgay bizimle ve Şezlongsuz Datça hareketinden Sedat Yağcıoğlu da bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Günaydın. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Derya, ilk istersen sana söz vereyim. Bu kıyıda hareketini bize özetleyebilir misin? Ve neler olacağını yarın. Elbette. Bu arada iyi yayınlar Çok hepinize. teşekkür ederiz. Ferhat, Özdeş ve Andre'ye tekrar günaydın. Sağ olun. Kıyıdayız. Kıyıda oluşumunu temsilen Açık Radyo'dayız. Herkese tekrar buradan günaydın dilemek isterim ve kıyıları hepimizin davet için de teşekkür ederiz. Anayasanın 43. maddesine göre herkesin kıyılardan eşit ve serbest yararlanma hakkı var. Ama bizler bunun sadece kağıt üzerinde olduğunu görüyoruz. Örneğin birçok yerde olduğu gibi adalar örneğinden gideceğim ben size. Sit bölgesi. Yani ne demek bu? Devletin kamu yararını gözeterek doğal ve kültürel miraslarının korunması amacıyla yapılaşmaya ve herhangi bir işte değişime izin vermeksizin koruma altına aldığı korunarak geleceğe taşınması gereken miraslar. İşte kıyılarımız da böyle. Ve biz geçenlerde Demokrasi İçin Birlik toplantısı vardı birkaç ay önce. Sedat'la birbirimizi hiç tanımıyorduk ama orada hemen kıyılar, haklar, ihlaller konusu açıldığında, kıyı kanunu açıldığında biz birbirimizi bulduk, dertleştik ve Sedat'ların zaten oluşturduğu bir kıyı hareketi vardı. Onlar arada toplanıyorlardı ve beni de hemen dahil ettiler buna. Ben biraz daha eylem saha odaklı, biraz da tez canlı biri olarak hemen ilk toplantıda ortak eylem yapalım, ortak eylem yapalım tüm Türkiye'de diye konuyu açtım ve bu şekilde biz buluştuk. Ben isterseniz biraz daha bu konunun açılımını Sedat'a bırakayım ve tekrardan size kıyılardaki biraz örnekleri vermek istiyorum. Yine ada ve adalar ve bunun gibi işte sit bölgeleri var. Adada ayrıca bir de üzerine özel çevre koruma bölgesi durumu var. Ama bu tüm bu koruma alanlarında sanki korunmaması gereken alanlarmış gibi de müthiş bir ekokırım yaşanmakta. Böyle Altek, Takke, Verkülah oyunlar, türlü Cengiz oyunları bütün bu Türkiye kıyılarında zaten görüyoruz geldiği halleri de. İşte Evet. göllerinde, nehirlerinde, sulak alanlarında kamu yararına olmayan, doğaya, çevreye zarar veren, sadece özel kişilerin yararına olan bu koruma ilkelerine, kararlarına da aykırı işler yapılıyor. Bunun için bir ses yükseltmek istedik. Ve gördüğünüz gibi böyle isimleri dolu dolu bakanlıklarımız var. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı diyoruz. Çevreyi, doğayı hakikaten gerçekten yok ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı diyoruz. Bugün ormanlarımızın hali belli. Tarımda geldiğimiz nokta, yani açlık krizinden bahsediyoruz. Türkiye'de güzelim tahıl deposu Türkiye'de. Ama mesela belediyeler de var burada yanı sıra. Belediyeler kıyı kanunu uygulama yönetmeliğine göre de kıyıdan yararlanmayı engelleyen her türlü işte engeli, çit, duvar örmeyi kaldırabilecek yetkiye sahip bir taraftan. Ama bütün mesela adalarda her yer duvar, çit, o da yetmiyormuş gibi jiletli tellerle kapatılmış durumda. Sorunlarımız ortak. Biz de işte böyle bir araya gelip kıyıların ticarileştirilmesine karşı cumartesi saat 13'te Evet. Türkiye'nin pek çok kıyısında eş zamanlı basın açıklaması yapıp kıyıdanın kuruluşunu ilan etmek istiyoruz. Herkesi kıyılardaki basın açıklamasına, kimi yerde piknik, kimi yerde denize girilebilir. Bu şekilde bütün olup bitene rağmen bugünkü sabah haberleri, Kobane, her şeye rağmen neşemizi de kaybetmeden devam. Benim Mücadeleye devam. böyle Evet. söyleyeceklerim. Evet. Evet Sedat Bey, sizin de söylemek istedikleriniz. Tabii ki öncelikle sizlere iyi yayınlar, tüm Açık Radyo Çok dinleyicilerine teşekkürler. de günaydınlar demek isterim. Derya çok güzel geniş bir perspektif açtı. Ben de onun üzerinden isterseniz biraz kıyıda hareketi nasıl oluştu? Çok kısaca tarihi sürecini paylaşayım ve Tabii. biraz yanındaki eylemliğimizin perspektifini aktarayım. Şöyle, biz Şezlong'da cinsiyetif olarak bir yıl aşkın bir süredir Datça'da yoğun halkın kullandığı bir sahilin işgal edilmesine yönelik bir tepkiyle ortaya çıktık ve bir yılı aşkın süredir biraz önce Derya'nın da çok anlamlı bir şekilde ifade ettiği şekliyle neşeli eylemlerimizde bir direniş sürdürüyoruz. Biz bunun adına alan yazında da kullanılan ifadesiyle neşeli militanlık diyoruz bir taraftan. Ve yaz sürecinde baktık ki pek çok kıyıda yeni hareketler oluşmaya başladı. Ve bu noktada Ağustos gibi Şezlong Üstad cinsiyatifi olarak şöyle bir fikir geliştirdik. Dedik ki niye bir araya gelmiyoruz? Farklı kıyılarda çok ortak sorunlar yaşıyoruz ve mücadeleler var. Ve bu fikirle 30 Eylül 2023'te Datça'da kıyı hareketleri buluşuyor başlığıyla bir forum düzenledik. Türkiye'nin pek çok yerinden kıyı hareketlerinin temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı bir forumda şöyle bir karar çıktı. Bu birlikteliği sürdürelim. Ve bunu Minik bir yapısal... soruyla araya girebilir miyim? Lütfen buyurun. Lütfen. Geçtiğimiz yaz Yunanistan'da da bir havlu hareketi plajlar için yapılmıştı. Bundan bir etkilenme ya da bununla bir ilişki vesaire söz konusu oldu mu? Şöyle Yoksa tesadüf söyleyelim. mü biraz eş zamanlı çıkması? Şöyle söyleyelim. Aslında hangi hareketin hangi direnişten ilham aldığı gibi bakarsak bir miktar belki hiyerarşik bakmış olabiliriz. Ama mücadelelerin dayanışmayla birbirine etkiliyor olması perspektifiyle bakarsak belki biraz daha anlamlı olur. Biz eş zamanlı olmasının bir tesadüfi olduğunu düşünüyoruz. Ama bu süreçte Yunanistan'la, Kıbrıs'la, Kıbrıs'ta da örneğin önemli bir kıyı direnişi var. İletişim içinde bir süreç yürüttük. Hatta 30 Eylül'deki kıyı hareketleri buluşuyor etkinliğimize kendilerini de davet Ah, çok iyi. etmiştik. Dolayısıyla şöyle bir süreç ilerledi. O forumda biraz önce ifade ettiğim gibi bir birliktelik oluşsun ve birlikte mücadele edelim kararı alındı. Yaklaşık 250 kişilik bir katılımlı forumla. Bunun üzerine bir araya gelmenin yollarını aradık, toplantılara başladık. Biraz önce Derya'nın da eklediği tarihsel süreci de göz önüne aldığımızda özellikle son 3-4 ay içinde yoğun toplantılarla Türkiye'nin farklı yerlerinden kıyı hareketlerinin bir dayanışma ağı içinde bir araya gelebileceği bir model oluşturduk. Burada şöyle bir ilkemiz var. Bir miktar kıyıdanın bilinmesini önemsediğimiz için bunu aktarmak isterim çok vakit almadan. İki Tabii. temel ilke üzerine hareket ediyoruz. Birincisi hepimizin ilk aklına gelen insanların kıyılara serbest, eşit, ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesi ve bunun önündeki bütün işgallerin ortadan kaldırılması birinci hedefimiz. Ama sadece Yani böyle... kıyıları bir müşterek olarak dolayısıyla görüyorsun. Evet. Evet, şimdi müşterekliği biraz daha açalım. Sadece böyle baksaydık insan üstün bir perspektifle hareket ediyor olabilirdik. Şunu çok önemsiyoruz. Kıyılar sadece insanların yaşam alanı değil. Kıyılar canlı ve hatta tarihi varlıklarıyla, kültürel varlıklarıyla cansız varlıkların ortak yaşam alanı. Dolayısıyla bir bütün olarak kıyı ekosistemlerinin korunmasını hedefleyen bir savunma hattı konusunda mutabakat sağlamış durumdayız. Dolayısıyla bu iki temel ilke çerçevesinde her gün genişliyoruz. Şu an 19 ayrı kıyı hareketinden, girişim, platform, dernekten oluşan bir ağız ve yarın 18 Mayıs Cumartesi günü saat 13'te Akyaka'dan, Altınova'dan, Ayvalık'tan, Burhaniye'den, İznik'ten, Van'a kadar, Dikili'den, Adalar'a kadar, Çanakkale'den, Datça'ya kadar farklı yerlerde hep birlikte kıyıdanın kuruluşunu ilan edeceğiz. Ve aslında şunu söylemiş olacağız. Biraz önce programa Come Together'la başladık. Çok da Evet. anlamlı oldu bizim de Evet, konuk çok olduğumuz iyi bir oldu. günde. İyi Bir bir araya bağlam oluyor gelelim. bu. Evet, bir araya gelelim. Aslında bunu vurgulayacağız. Biz bir araya geldik. Bundan sonra kıyıları hem insanlar için hem kıyıları paylaşan bütün diğer canlı ve cansız varlıklar için birlikte savunalım, çağrısını paylaşacağız. Şimdilik bunları ifade edeyim. Teşekkürler. Çok Bu teşekkür arada ederiz. varsa Evet. vaktimiz şeyi de belirtelim. Kıyıda hem Instagram hem Twitter'da da bütün eylem yani nerede toplanıyoruz? Evet, eylem ya, etkinlik Kimler yerleri yani. dahil oluyor? Evet. Özdeş vaktimiz var mı? Bir dakikayla Peki bir sınırlandırabilirsem. dakikayı ben izninizle şu amaçla kullanmak istiyorum. Yani gerçekten kıyılarda da halimiz perperişan. Sabah haberlerimiz, dün geceden beri beklediğimiz belki normalleşme olur mu diye. İşte tam da bu neşeli militanlık demişken güne neşeli ve anlamlı bir paraf var. Onu iletmek istiyorum size. Neşe eyleme geçiren bir tutku. Bir durgunluk hali değil, her şeyde olduğu haliyle memnun olmak değil. Hem kendi içimizde hem de yakınımızdaki insanların içinde büyüyen gücün potansiyellerinin farkına varma sürecinin bir parçası. Spinoza'ya dayanarak durumunuzu idrak etmeniz ve o an yapılması gereken şey neyse ona uygun bir şekilde harekete geçmeniz anlamına gelir. Böylelikle değiştirme gücünüzün olduğunu, başka insanlarla birlikte bir şeyler yaparken değiştiğinizi fark edersiniz. Neşe, mevcut koşullara teslim olmak değildir. Bu sevgili Sedat'ın bana da söylediği Neşeli Militanlık kitabından bugüne herhalde hepimizin çok ihtiyacı vardı, Çok iyi, paylaşmak evet. istedim. Çok teşekkürler. Peki daha sonra hem cumartesi günkü etkinlikleri takip edilir hem de sonrasında belki kuruluşunuzun da ilanından sonra tekrar konuşma fırsatımız, daha uzun sohbet etme fırsatımız olabilir. Bugün işte Türkiye'deki bu özel gündemden dolayı böyle kısa olmak durumunda kaldı. Yine de çok teşekkürler. Daha Çok sonra sağ görüşmek olun. üzere. Evet, Hoşça kalın. hepimizin Teşekkür ortak ederiz bir davetiniz için. sözü var. Böyle kapatalım biz, hoşça kalın diyelim sizlere. Hepimiz kıyıdayız. Kıyılar hepimizin. Denizler, nehirler sermaye değildir. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça Evet. kalın. Kıyıda Hareketi'nin yarın gerçekleştireceği etkinlikler ve kuruluş ilanları da olacak. Bunu konuşmak üzere Dünya Mirası Adalar programından Derya Tolgay ve Şezlongsuz Datça Hareketi'nden Sedat Yağcıoğlu ile birlikteydik. Şimdi tekrar Kobane davasına dönelim. Gökçer Tahincioğlu'nun yazısına yer veriyorduk. Özellikle bu davanın kökenine, işte IŞİD'in Suriye'deki saldırısı Kobani'ye, buna yönelik sokağa yapılan çağrılar 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 46 kişinin bu eylemlerde öldürülüp bu ölümlerin sadece 37'sinin mahkemede, iddianamede konu alındığı ve aralarında Yasin Börü'nün de olduğu 6 kişinin ölümünden siyasetçilerin sorumlu tutulduğunu hatırlatıyordu Gökçer Tahincioğlu. Diğer insanların kim tarafından nasıl öldürüldüğüne yönelik araştırma yapılması talepleri ise ısrarla geri çevrildi demiş yazısında. Ferhat, sen de buna özellikle vurgu yapmıştın. Şimdi oradan devam edelim. Şöyle devam ediyor Tahincioğlu yazısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem yaptığı konuşmalarda 6-8 Ekim 2014'teki Kobani olaylarından Demirtaş'ı sorumlu tuttu diyor. Demirtaş'ın halkı sokağa dökerek ölümlere neden olduğunu iddia etti. Ankara Başsavcılığı çözüm sürecinin devam ettiği o dönemde HDP MYK üyeleri hakkında soruşturma açtı ve milletvekili olan isimlerle ilgili fezleke hazırlayarak meclise gönderdi diyor. Daha sonra da dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması başlıyor HDP'li milletvekillerinin. CHP'nin o dönem anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklamasının ardından hazırlanan düzenleme meclisten geçiriliyor ve 2016'da meclis hakkında fezleke hazırlanan isimlerin dokunulmazlıklarını kaldırıyor ve de siyasetçiler tutuklanıyor. Yani bu durumda CHP'nin de bir payı olduğunu hatırlatmış. Böylelikle 2017'de de mahkeme başlıyor demiş. Sonra işte bu özellikle ince ayar dediği, incelikle düşünülmüş kararlar alındı deniyor. Kürt siyasetçilerin önde gelenlerine ağır cezalar verildiğini hatırlatmış ve bir ayrıntının üzerinde özellikle duruyor Gökçer Tahincioğlu. Mahkemenin kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş hakkında bu dava nedeniyle verilen hak ihlali kararına ise tek satır olsun değinilmedi demiş. Anayasanın 90. maddesine göre ahim kararlarının uygulanması zorunlu olmasına rağmen dava sürecinde olduğu gibi ahim yok sayıldı diyor. Ve bu Yasin Börü ve ölümler meselesine özel olarak eğilmiş. Davanın en ilginç yanlarından biri Demirtaş ve diğer sanıkların yaptıkları açıklamalarla aralarında Yasin Börü'nün de olduğu 6 kişinin ölümüne yol açtıkları, bu nedenle de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmeleri gerektiği yönündeki savcılık iddiasıydı diyor. Toplumsal meşruiyet de önemli ölçüde bu isimlerin ölümüne dayandırıldı. Ancak mahkeme ölümlerle ilgili suçlamalardan tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Zira bu suçlardan mahkumiyet kararı verilebilmesini sağlayacak tek bir kanıt dahi yoktu demiş iddianamede. Kobani davası HDP aleyhine açılan kapatma davasının da çekirdeğini oluşturuyor diye yorumluyor. Anayasa Mahkemesi için mahkeme kararları kapatma davalarında bağlayıcı değil, ancak önemli bir kanıt niteliğindedir. Bugüne kadar davayı bitirmeyen Anayasa Mahkemesi'nin Kobani davasını beklediği söyleniyordu. Ağır cezalar içeren bu karar kapatma davasının akıbeti konusunda da net ipuçları taşıyor diyor. Sanıkların devletin birliğini bozmaya yardım gibi ağır bir suçtan ceza almaları kapatma davası açısından doğrudan önemli bir kanıt niteliğinde demiş. Ama tabii bu kararın ardından istinaf ve Yargıtay süreçleri de var. Tamamen bitmiş değil diye hatırlatıyor. Aslında şöyle bir şey hakim galiba. Bu işte devletin birliği, bütünlüğü gibi bir hazırda duran işte yok adaletin bağımsızlığı gibi hazırda duran bir takım kavramları yapıştırıyorsun ve siyasi olarak amaçladığın şeye ulaşmaya çalışıyorsun. Öndeki en büyük engellerden biri ya da Türkiye'deki bu otoriter yönetimin tesis olmasında her anlamda gerçekleşmesindeki en önemli engellerden biri işte daha çok işte Kürt siyaseti diyebileceğimiz çok güçlü bir hareket. O güçlü harekete karşı ancak böyle bir takım önlemler alabiliyorsunuz. Yani çok bir yandan genel bütüne baktığınız zaman o kadar anlamlı ki ama en şaşırtıcı olan ya da şaşırtıcı demeyeyim yani belki ruh hallerimizdeki değişimi biraz izlersek böyle barometrik bir şekilde seçimlerdeki işte ortaya çıkan hava, seçimlerden sonra yumuşama falan derken aslında bir tek duygularımız da manipüle oldu. Ha iyiye gidebilir bir şeyler. Yani o zaman şöyle demek ki bu bayağı manipülasyona uğruyoruz bu tür davalarla. Belki manipüle olmamak lazım. Yani bu az önce Derya'ların söylemiş olduğu o Ben de oraya getirecektim, evet. yani o neşeli militanlık mı Neşe diyeyim ve yani bu umut, işte, evet. mizahla, umutla falan başka bir şeyi sürekli gündemde tutmak lazım. Evet, zaten arka arkaya alınan birçok karar, bu umudun Osman Kavala kararına da böyle bakmak lazım. Bir şeylerin değişebileceği ya da bir takım kazanımlar elde edilebileceğine dair umuda yönelik. Bu bir saldırıdan herhalde söz etmek mümkün. Oya Baydar yine T24'te sabah bu davayı analiz eden bir yazı kaleme almış. O da şöyle başlıyor. Kobane davası karara bağlandı. Belli ki düşünülmüş, taşınılmış, Hinoğlu Hin hesaplar sonucu alınmış bir karar diyor Baydar. Kumpasın farkında olmayan kamuoyuna bakın tahliyeler de yaptık. Suçsuzlara beraat verdik. Sadece devletin birliğini, bütünlüğünü bozanlara terör örgütü üyelerine hak ettikleri cezalar hak ettikleri oranda kesildi. Daha ne istiyorsunuz? Mesajı veren bir karar bu, diyor. Hedefte beklendiği gibi öncelikle Selahattin Demirtaş var. Figen Yüksekdağ'da biraz Demirtaş narına yanmış gibi görünüyor. Eş başkanların birine 42 yıl verip ötekini esirgemek şık olmaz tabii, diye yorumlamış. Bu son karar değil. Bildiğim kadarıyla çeşitli yargı aşamaları daha var. İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi diyor. Her şey bitmiş değil, demiş. Ama benim dikkatimi çeken Demirtaş'a devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaktan, Figen Yüksekdağ'a da devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardımdan ceza kesilmiş olması. Az evvel bahsettim ya, böyle bir şey, ufak nüans farkı vardı ikisine verilen cezalar arasında diye. Zaten biri Evet, bu 42 yıl, öteki yardım 30 nasıl yıl. yapılıyor mesela Demirtaş Eş nasıl genel başkan ya, o yüzden herhalde. işte ülke O da destek olmuş. bütünlüğünü bozmak için bir şeyler yapıyor. İşte çıkın sokaklara diyor, devleti yıkın diyor. Figen de tabii tabii devam edin demiş oluyor herhalde değil mi? Yardım Bir ediyorum de şöyle sadece. de bakmak lazım. Demirtaş Kürt siyasi hareketinden gelen bir isim. Figen Yüksekdağ öyle değil. Türkiye Sosyalist Hareketinden gelen birisi. Belki böyle bir fark vardır Evet, arada. sen Yani. dolayısıyla Türk siyasetçilere ya Türk sol siyasetine vesaire de galiba küçük Onlara bir yardım. Onlar yardım etmiş oluyor. sübliminal de mesaj veriliyor. Evet. Sakın Türklere yardım etmeyin. Evet. Hak, hukuk, adalet, insaf, vicdan yoksunu, demiş Oya Baydar. Bu karar o derece isyan ettirici ki abuk ve komik yanına değinmek mahkum edilenlere saygısızlık gibi geliyor, demiş. Biraz daha yazın içerisinde ilerlediğimizde devletin en önemli kurumlarından Emniyet Teşkilatı'nda şu iktidar partisi, bu iktidar ortağı birbirine düşmüş. Birbirlerinin bileğini bükmeye çalışırlarken sokaktaki sade vatandaş bile yargıda, emniyette kimler hangi partinin, hangi bakanın, hangi siyasetçinin adamı, hangi tarikat, hangi cemaat devletin hangi köprü başlarına tutmuş biliyorken hangi devletin hangi birliği bozulmuş, diye çok ilginç bir soru atmış. Nerede bir birlik vardı, kim bozuyor, diyor Oya Baydar. Bu ülkede toplumsal barışa, ortak yaşam umuduna, halkın kardeşliğine, huzuruna kastetmiş olanlar hep vardı ama hiçbir zaman bu kadar gözü dönmüş, bu kadar pervasız olmamışlardı. Kendi siyasi, ideolojik, ekonomik bekaları uğruna ülkenin geleceğini böylesine karartmamışlardı, diyor. Kobane davası kararları ve bu kararları alkış tutanlar ülkenin barış ve demokrasi sorununun kilidi olan Kürt meselesini nasıl bir çıkmaza, ülkeyi nasıl bir çözülmeye, milyonlarca insanı, Kürt halkını, gerçek barışçıları nasıl bir yürek soğumasına, nasıl bir umutsuzluğa ve çözülmeye sürüklediğinin farkında mı, diye Bu sormuş. Özdeş Oya Baydar'ın söylediği şu lafı hakikaten altını çizmek lazım. Yani bu bizim sürekli önümüzde durması lazım. İşte soruyorum demiş. Evet. Devletin bütünlüğünü, milletin birliğini bozanlar Kobane davasında mahkum edilenler mi, onları mahkum ettirenler mi dediği cümle Evet. gerçekten bence altı çizilmesi lazım. Yani sen bu toplumun işte bir kesimine kumpas bir takım davalarla, işte fiyakalı bir takım cümlelerle, işte intikamı çok açık eden bir takım laflarla bir şey yapıyorsun. Sen devletin bütünlüğünü falan korumuyorsun aslında. Böyle bir şey yok. Sen sürekli olarak bütünlüğü bozuyorsun. Bütünlük şeyde çıkıyor. Bütünlük şeyde sağlıyor. Seçimden sonraki o karşılaşmalarda her şeye rağmen işte bir takım insanlar bir sürü birikmiş öfkelerine rağmen hadi gene de konuşalım dediği zaman bütünlük oradadır. Yani sen bunu yapıyorsan yapıyorsun. Yoksa bu tür davalarla ancak milletin bir kısmına savaş açıyorsun. Dolayısıyla bölüyorsun aslında. Evet, Oya Baydar bitirirken de Gökçer Tahincioğlu gibi benzer bir yorum yapmış. Kobane'den sonra sırada Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen HDP'nin kapatılma kararı var diyor. Daha doğrusu DEM Parti herhalde onu kastediyor. Kurtlar şimdiden DEM Parti diye ulumaya başladılar bile demiş. Uzun söze gerek yok. Kısaca siz diyorsunuz ki bölgede ve Türkiye sathında Kürt halkına legal demokratik siyaset yaptırmayız. Milli irade sözünü dilimizden düşürmeyiz ama milyonların iradesi geçersizdir. Çünkü HDP seçmenini milletten saymıyoruz. Parti de kurdurmayız, kurarlarsa da yaşatmayız diyorsunuz demiş. Önümüzde zor günler var ama bilin ki devran artık tersine dönüyor diye bitiriyor Oya Baydar. Yani bu mücadelenin bitmeyeceğinden bahsetmiş. Bir önceki gün Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebi reddedilmişti. Dün Kobane davasında özellikle Kürt siyasetçilere ağır cezalar verildi. Akşam saatlerinde ise ilginç bir haber daha geldi. Bu sefer de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı. 28 Şubat davasından hasta ve ileri yaştaki tutuklu emekli askerlerden Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türkeri'nin de aralarında olduğu generallerin cezaları kaldırılmamış. 28 Şubat davasındaki generaller serbest bırakılıyor diyor. Artı gerçek haberi. Karara adli tıpın generallerin sürekli hastalık ve bunama raporları gerekçe gösterildi denmiş. Bizzat Cumhurbaşkanlığı kararıyla onlar da serbestler artık. Evet, bu şekilde. Oradaki öfke soğumuş demek ki artık. Evet, başka dertleri demek ki var artık. Daha taze şeylere ihtiyaç var. Evet. Peki, bu yarım saati de şu anda bu şekilde doldurmuş olduk. Şimdi bir araya çıkalım. Ardından Yıldızlar'la Merhaba Canım programıyla devam edeceğiz. Açık Gazete. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Merhaba Yıldız, günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Günaydın tekrardan. Evet, bu hafta ne konuşalım? Bu hafta, bugün aslında çok önemli bir gün. 17 Evet. Mayıs, homofobi, bifobi, transfobi karşıtı gün. Çok özel bir günde yayın yapıyoruz. İsterseniz oradan başlayalım. Harika, oradan başlayalım, evet. Evet, 17 Mayıs 1990 senesinde Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalık kategorisinden çıkardı. Çok geç kalmış bir karardı, gecikmiş bir Evet. karardı. Ama o günden beri bütün dünyada LGBT artı hakları ile ilgili en önemli günlerden biri. Yani deyim yerindeyse bir onur haftaları, onur yürüyüşleri olur. 1969 Stonewall direnişinin yıl dönümünde yapılır bu yürüyüşler. Bir de 17 Mayıs var küresel olarak kutlanan, mücadele edilen bir gün. Tabii hastalık kategorisinden çıkardığı deyince sanki bir dönem bilimsel olarak da hastaydı, sonrasında değişti gibi bir anlam çıkıyor. Ama en baştan LGBT artı kimliklerin eşcinselliğin hastalık olarak tariflenmesini şu anda bütün tıp otoriteleri çok vahim bir hata olarak görüyor. İnsan hakları açısındansa bir hata değil. Çok uzun yıllar boyunca LGBT artılara işkence ve kötü muamele uygulanmasının gerekçesi olarak tarifleniyor diyebiliriz. Ben genelde 17 Mayıs'ı düşündüğümde aklıma Andrejit geliyor. Andrejit'in kült eseri Koridon var ve onun başlangıcındaki bir cümleyi seslendirerek başlayalım programa da. Kendime olan güvenimi yeniden kazanmak, kendimden iğrenmekten kurtulmak için durumumun korkunç olmadığını, bu alanda tek olmadığımı anlamaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu diye başlıyor. Koridon Türkçe'ye sapık sevgi olarak çevrildi. Bu bile çok fazla şey anlatıyor. Ya evet gerçekten. Evet, burada bu arada Andrejit'in en önemli eserim dediği kitabıdır Koridon. Dostlarının çok uyardığı, bak bunu yazma, yazarsan senin başına iş gelir dediği kitabı 1911'den 1920'ye kadar parçalar halinde gizlice basılır. 1924'te tamamı yayınlanır. Üzerinden 100 yıl geçse de biz o kitapta anlatılanları, Andrejit'in savunmasını tekrarlamak durumundayız. 100 yıldır aynı cümleleri kuruyor LGBT artılar. O da ne? Burada Koridon'u bir ziyarete gelen bir arkadaşı var ve Koridon'da böyle bir gözden düşmüş. Aslına bakarsak çok da böyle sevilmeyen bir insana dönüşmüş. Neden? Çünkü Koridon eşcinsel. Ve biz arkadaşının sorularına Koridon'un verdiği yanıtları görüyoruz. Ve bir yanıyla Andrejit'in kendi savunması da bu. Çünkü dönem itibariyle yazıldığı dönem 1800'lerin sonundan 1900'lere kadar bütün dünyada artık modern tıp bilimi ve doğa bilimi ve ruh bilimi denilen o zamanki yaklaşımlar eşcinselliği keşfediyor ve böyle hummalı bir tasnife girişiyor. Ve bu tasnifin arkasında da bir amaçları var. O da bir takım patolojik kimliklere dönüştürmek ve devamında da tedavi adı altında artık işkenceye varan uygulamaları hayata geçirmek. Bu arada gerçekten işkenceden bahsediyorum. Evet. 1950'lerden sonrasında Amerika'da elektroşok verildiğini biliyoruz insanlara. Veya hala da dünyanın belli yerlerinde özellikle kadın eşcinseller, lezbiyenler açısından kliniklerde tecavüz edilerek sözde tedavi edildiği yaklaşımının olduğunu raporluyor insan hakları kuruluşları. Tabii Ya burada... bunlar liberal dünyada tabii olanlar Evet, dediğin. evet. Çünkü biz mesela tarihte bugünden hatırlıyorum. Naziler yenildikten sonra o dönemde içeri atılan hem toplama kamplarında tutulan hem hapis cezası verilen birçok siyasi suçlu serbest bırakılıyor. Ama bunun bir istisnası var. Eşcinseller. Onlar içeride kalmaya devam ediyorlar. Ve bununla ilgili çok güzel bir film de var. Geçtiğimiz yıllarda çıktı, Büyük Özgürlük diye. Hı. Ben mesela o zamana kadar zihnimde canlandıramıyordum nasıl mümkün olabilir diye. Öyle bir şey ki İkinci Dünya Savaşı'nda pembe üçgenlerle damgalanan eşcinseller, savaş bitiyor, Amerika geliyor. Herkes dışarıya özgürlüğüne kavuşturulurken toplama kampından alınıp bu sefer sivil bir hapishaneye konuluyor. Evet, aynen öyle, evet. Uzun yıllar 1968'e kadar bu yasa çok sıkı bir şekilde uygulanıyor. Devamında önce Doğu Almanya'da kalkıyor ama Almanya'da 90'lar ve devamında en son artık 2000'lerde bütün bu yasadan kurtulmak mümkün oluyor. Yani baktığımızda çok uzak geçmişte de değil, çok yakın tarihe kadar biz bu yasalar yoluyla LGBT'lerden suçlaştırıldığını görüyoruz ve bu arada Filmin LGBT adı ne demiştin? Özür dilerim. özgürlük diye bir film. Efendim? Büyük Özgürlük. Büyük Özgürlük. Ha, Ya tamam. bu arada aslında pardon Yıldız, sözünü kesmezsen ben de bir şey diyeceğim. Bu hayatın ikili bölünmelerle anlatma çabası aslında bir yandan gayet modern yani. Sen arada bir yerde başka bir takım tezahürler gösteriyorsan standart idealize edilmiş normatif bir şekilde anlatılmış olan cinsiyet kimliklerinin arasındaki bütün durumlar rahatsızlık verici. Bunun en bariz örneği hermafrodit durum mesela işte bu interseks durumlar. Bu yakın zamana kadar aslında pardon yakın zaman hala yapılıyor bu ameliyatlar ve ne zaman 1-2 yıl önce Amerika'da galiba bütün bu ameliyat geçirmiş olan insanlar protesto etmişlerdi o ameliyat eden bir hastane çok meşhur olmuştu. Unuttum şimdi adını. İşte yani şey anlamda ben baba çocuğu götürüyor. Çocuk da hem işte dişil hem eril diye adlandırılacak bir takım organlar var. Şunu kesmiş bir şey yap diyor. Yani dolayısıyla bir takım bir sürü insan, tonlarca insan o standart ikili düşünme mantığına göre ameliyat edilip bütün hayatları boyunca karartılmış oldu. Yani Evet, kendi aile iradesi seçiyor yani. dışında, Zorla yapıyorlar bunu. zorla Evet. tabii kendi iradesi dışında çocukları sen erkek olacaksın, sen kadın olacaksın işte gibi kız olacaksın diye bir sürü ameliyatlar yapıldı. Yani hala bu kafamıza yatmıyor. Ortalama kafanın uymadığı bir şey. Ve Türkiye'de hala daha dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de hala daha kural bu. Yani istisna bir uygulama değil. İnterseksler doğduğunda doktorlar ve aile birlikte tıbbi bir zorunluluk olmamasına rağmen bu ameliyatları yapıyor. Ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na interseks aktivistleri sordu. Kaç kişiyi ameliyat ettiniz? Bu soruya yanıt alınamadı. Bu veri onlarda var, bu ameliyatlar yapılıyorsa ve bundan haberiniz olmuyor çok uzunca süre. Çünkü doğmuşsunuz, ufacık bebeksiniz, bir takım ameliyatlara giriyorsunuz ve seneler boyunca size bu bilgi de paylaşılmıyor. Siz ileriki yaşlarda sadece o ameliyatlarla da sınırlı kalmıyor. Bu normalleştirmek için yapılan, tırnak içerisinde kullanıyorum, normalleştirmek için yapılan ameliyatların ardından çok küçük yaşlarda hormonları verilmesinden tutun devam eden ameliyatlara kadar başınıza bir sürü şey geliyor ve siz niye olduğunu bilmiyorsunuz. Niye olduğu bile sizden saklanıyor. Seneler sonra bir şekilde hadi aile size söylerse ya da tıbbi kayıtlara ulaşmanız mümkün olursa öğreniyorsunuz ki siz doğduğunuzda interseksmişsiniz ve birileri sizin adınıza hangi cinsiyette yaşamanız gerektiğine karar vermiş, bunu uygulamış. Çok korkunç bir uygulama ama korkunç olduğunu Türkiye'deki doktorlar, hekimler bile kabul etmekte zorlanıyor. Yani uluslararası alanda bunu yasaklayan ülkeler var. Mesela Malta bunun en önde gelen ülkelerden biri, yasaklıyor ve bunu beden bütünlüğüne doğrudan bir saldırı olarak tarifliyor. Ve beden bütünlüğüne saldırıyı bebek denilebilecek dönemde yapıldığı için daha da felaket bir uygulama olduğunu söylüyor. Ama maalesef ki bazı hekimler hala bunu gerekli olduğunu söylüyor. Tabi burada mesela fiziksel olarak çok detay olacak ama gerekli olduğu durumlar olabilir. Atıyorum herhangi bir şekilde bir kanalın kapandığı, bir boşaltım kanalının kapandığı durumda ya da başka durumlarda zaten ameliyatlar yapılıyor. Ama bu ameliyatların amacı bu değil. Evet. Oradan tabii aklıma şu da geldi biraz 17 Mayıs hasebiyle. Şimdi genelde böyle hastalık LGBT artılarla ilgili dolaşan mahşerin dört atlısı dediğim benim birkaç söylem var. İşte hastalık, günah, suç ve en son anormal, sapkın, hepsinin bir arada olduğu bir mesele. Bunlar da birbirine o kadar da ayrı değil. Mesela 1800'lerin sonunda ilk homoseksüel terimi icat ediliyor. 1868'de ve Almanya'da Caroline Maria Kertbeny diye bir doğa bilimcinin icat ettiği ve normal seksüelin tam karşıtı olarak öneriyor. Sonrasında bir türlü rahat edemiyorlar bu kavramla. Başkaları farklı kategorilere ayırıyor. Şu an mesela Ama çok hermaf. böyle bilimsel bir kavram gibi duruyor, değil mi? Homoseksüellik dediğinde. Yani sanki böyle bir norm değil, yani şey değilmiş gibi bir yargı barındırmıyor gibi duruyor yani. Mesela aynı yıl Richard von Krafft Ebing Cinselliğin Psikopatolojisi diye bir kitap yazıyor. O da dörde ayırıyor. Psikoseksüel hermafroditler diyor. Burada bizim bildiğimiz anlamda intersekslerden değil, biseksüellerden bahsediyor. Homoseksüeller, efemineler, virajeniteler ve androjenler diye böyle bir herkes dışarıdan tanımlama yarışına giriyor. Orada da kalmıyor. Sonrasında Almanya'da en başta konuştuğumuz soykırım dönemine de olanaklı kılan yasayı bu bilim insanlarının çalışmalarını temel alarak getiriyorlar. Ve dünyada LGBT artı hareketinin 1970'lerde, 60'ların sonlarında başladığı söylenir ama 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında Almanya'da örgütlenmeye başlıyor LGBT artı ve bu yasayı değiştirmek için. Arada bir soykırım tarihi sildiği için sanki hani 70'lerde başlamış gibi görüyoruz ama tarifleme başladığı andan itibaren karşıt bir mücadele de başlıyor. Çünkü tanımlamak çok büyük bir iktidardır. Hele hele bunu tanı koymak amacıyla yapıyorsanız ve bu iktidarı kurduğunuz andan itibaren sonrasında yasalarda da suç olarak tarifleyebilirsiniz, toplumsal alanda da nefreti yaygınlaştırabilirsiniz ve çok ilginçtir. O dönem bilim dinden bağımsızlığını ilan etmek, kiliseden bağımsızlığını ilan etmek için çıktığı yolda Thomas Aquinas'ın 1264'te da dediği şehvete dair günahlar içerisinde en yüksek konuma yerleştirdiği doğaya aykırı ahlaksızlığı 1800'lerin sonunda cümleyi biraz değiştirip aynı yere varıyorlar. Yani farklı yollardan gitse de ulaştıkları sonuç aynı yer oluyor ve buradan bir şunu da anlıyoruz. Din gücünü kaybettiğinde güç kim kazanıyorsa o da hemen LGBT artılarla ilgili yeni bir diskur ortaya çıkarıyor. Ama Türkiye'de zaten devletin modeli de bu değil mi? Tam kilise modeli bir örgütlenme. Yani bunu işte bir sürü yazan çizen de var. Yani devlet tamamen Vatikan usulü bir örgütlenmedir. Bütün işte alt organları, şeylere, kardinaller, psikoposlar falan derken örgütlenme tarzı o. Ürettiği kutsallık da o değil mi? Yani Vatikan çok kutsaldır. Onun hilafında bir şey söyleyemezsin. Devletin birliği, bütünlüğü derken de işte Kobane falan bir yerler sayarken o kutsal bir varlığa ibadet eder gibi, tapınır gibi şey diyorsa modern ulus devlet sonuç olarak ama çok kutsal. Çok çok haklısınız yani o konuda. mesela Osmanlı şer'i hukukunda da sodomi denilen, özellikle Avrupa'da sodomi, kilisenin sodomi diye tariflediği meselenin yerli karşılığı fiili livata eylemi. Bizde de mesela haddi aşmak diye tarifleniyor ve kişiler arası bir suç değil, Allah'a karşı işlenen suçlar arasında yer alıyor. O da sonrasında bizde tabii şöyle bir fark var. Özellikle Cumhuriyet döneminde ve Osmanlı'da da şer'i hukukta bazı tariflemeler olsa da bir modern hukuk nosyonu zaten çok geç geldiği için hiçbir zaman biz yasada eşcinsellik hastalıktır, eşcinsellik suçtur ve karşılığı budur diye bir şey görmedik ama bu mesela daha iyi bir yerde olduğumuzu da göstermiyor. Çünkü öbür türlü bir yandan tarifliyorsun da. Yani bir gerçeği görüyorsun. Orada insanlar var. Gördüğün gerçek senin hiç hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmediği için onları terbiye etmek ya da yok etmek için yöntemler geliştiriyorsun. Bizde ise bu gerçeğin komple reddi. Asla mümkün olmadığı, yokmuş gibi davranma. Yani orada insanlar yaşarken ben gözlerimi kapatıp yoklar, yoklar, yoklar dersem 3 kere yok olacaklarmış gibi bir yaklaşım olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de de mesela medya izleme çalışmalarına baktığımızda en çok belki LGBT artı günahkar demelerini bekleriz ama değil. Sapkın söyleminin en çok olduğunu görüyoruz. Batılı işte sosyal terörist denildiğini gördük. Ve 17 Mayıs'ta da şu an tam olarak böyle bir yerde girdik. Yani LGBT artıların sosyal teröristler, sapkınlar, aileyi yıkmak için örgütlenen bir grup etki ajanları olduğu fikriyle girdik 17 Mayıs'a. Sosyal terörist kavramı Türkiye'de kullanılmadı galiba, değil mi? Kullanıldı. Türkiye'de Kullanıldı mı? Ben Öyle mi? duymamıştım. Kokteyl teröristler vesaireler falan öyle şeyler hatırlıyorum. Neydi? Öyle. Ekonomik finans teröristleri miydi? Enflasyon meselesinde öyle şeyler kullanılıyordu. Ay, Bunu bu arada kaçırmışım ben. pardon, Amerika'da bu aşırı sağın, bu Trumpçı işte cenahın Filistin için direnen üniversitelerdeki öğrencilere yaptıkları suçlamalar şöyle sıralanıyor. İç içe geçmiş bir şekilde. Bunlar İslamcı, terörist, siyah, işte eşcinsel, ne diyorlar başka, Arap Marap, yani o kombinasyonun içinde aşırı sağın Filistinler için direnen insanlar yaptığı suçlamalar bunlar ve gerçekten de aslında Filistin için direnen insanların arasında işte LGBT de var, siyahlar da var, Araplar da var, beyazlar da var, Anglo-Saksonlar da var. Yani dolayısıyla bu şeyin çok aşırı sağlaşmış bir dil olduğunu da aslında not edebiliriz belki. Yani Evet. Hayatın bütün o çoğunluğu Filistin direnişinde insani bir şekilde bir araya geliyor. O hayatın çoğunluğunu kabul etmeyen işte siyah ve beyaz, işte düşman ve şey, biz ve onlar diye nitelendiren aşırı sağda karşı tarafta kutuplaşıyor. Yani oradan çok, bu bence çok hoş bir örnek bu dünyanın bu halini anlamak için. Evet ve sosyal terörist Türkiye'de Rusya'da olduğu gibi bir yasa olarak geçmedi çok şükür. Ama seçimler döneminde, genel seçimler döneminde iktidara yakın cenahın kullandığı söylemlerden biriydi. Sosyal terörist bunlar diye. Zaten bu arada bütün dünyada sağcılar birbirinden çok hızlı öğreniyor. Yani Rusya'da, ABD'de herhangi bir mesele olduğunda Türkiye'ye biz çok hızlıca çevrilip birden alakasız bir ismin bunu kullandığını görüyoruz. Hep şey örneğini veriyorum. Öyle bir dünya düşünün ki Utah'taki bir Mormon liderle Konya'da bir tarikatın lideri aynı cümlelerle LGBT artılara saldırıyor. Şimdi bu kadar birbirine uzak ve dini açıdan da birbirine taban tabana zıt olduğunu söyleyen iki ayrı odak mesele LGBT artılar olduğunda aynı yere geliyor. Bu hafta Eurovision meselesi üzerinden Devlet Bahçeli'yi hatırlayalım. Yani çok komik geldi birçok insana. Nasıl Eurovision birincisinin işte saten kıyafetinden tutun pembe giysisine kadar bunlara dikkat ediyor diye. Ama garip değil, yıllardır bütün dünyada bir tehlike algısı yaratmaya çalışılıyor. Yani bir Eurovision'da bir şarkıcının kılık kıyafeti elbette ki MHP liderinin dikkatini çekecek. Çünkü MHP lideri açısından yaratılacak düşmanlardan biri de LGBT artılar. Ve biz bunu Türkiye televizyonlarında da gördük. Seneler önce bilmem hatırlar mısınız? Bülent Ersoy'la Ebru Gündeş'in katıldığı bir yarışma programı vardı. Orada bir şarkıcı bir çocuk var ve Ebru Gündeş Türkiye ahlakını, ailesini, aile yapısını korumak için bu kişi yarışamaz noktasına geldiğinde Bülent Ersoy'la kavga etmişlerdi ve Bülent Ersoy ne yapacak yani? Çocuğa kırık dediniz, gelecekti. İki şarkısını okuyacaktı, inecekti diye isyan etmesine yol açacak bir meseleyi biz zaten burada görmüştük. Sen üzerinden seneler geçti. Kendi ülkemizdeki ekranlarda olup bitenden çıkıp dönüp ta Eurovision'da bizim katılmadığımız, katılmama gerekçelerimizden birinin de Conchita Wurst'ün Avusturya'dan o dönem kazanması ve efendim sakallı ve etekli birisinin kazandığı yerde, bu LGBT lobisinin olduğu yerde bizim ne işimiz diyerek katılmayı bıraktığımız bir yerde katılmamamız yetmiyor. Oradaki insanların, şarkıcıların kıyafetleri üzerinden bir söylem geliştiriyoruz. Ve tabii başka bir ikiyüzlülük de var burada. Eurovision bu sene Filistin tartışmalarıyla Evet. ciddi. Ve Eurovision'da İsrail'in katılmaması gerektiğini söyleyen çok fazla yarışmacı vardı. Çünkü geçtiğimiz yıl Rusya katılmadı. Ukrayna'yı işgal ettiği için bir çifte standart var denildi. İsrail'in oylamalara şike karıştırmaya çalıştığı İsrail delegasyonunun İsrail yanlısı olmayan herkesin üzerine gittiği bir düzlemdeydi. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli birinci olan Nemo'nun Filistin halkının yanında olan az sayıdaki sanatçıdan biri olduğunu görmezden gelmeyi de tercih etti. Yani burada şunu görüyoruz. Siz Zaten MHP'nin de hem tarihsel olarak hem de şu anda da pek Filistin'le ilgili açıklamaları, bir duruşu yok. Hatta tam tersi duruşu. Şeyi hatırlıyorum. Bir ara konuşmuştuk. Ömer Madra'nın Lübnan'a gidip Arafat'la görüştüğü, Türkiye'den akademisyenler heyeti olarak gidiyorlar. Onunla böyle canlı yayında da biraz sormuştum. Hani ne için gitmiştiniz diye. Türkiye'de o dönem MC iktidarı var. Yani Milliyetçi Cephe iktidarı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü terör örgütü olarak görüyorlar. Zaten o dönemin iktidarı. Filistin meselesini Türkiye'de kamuoyuna gündeme getirmek için böyle bir heyet gitmişti. Yani MHP'nin bu meseleye bakışta bu diye böyle bir şey yani yapmıştı. şeyi de unutmayalım Özdeş. İsrail, Azerbaycan arasındaki petrol ve silah alışverişi, petrol verip silah alan Evet. iki devlet bir milletin şeyi yani ürünü. Azerbaycan şeyi kutladı. İsrail'in, yani Nakba'nın bir önceki günü biliyorsunuz İsrail'in Ulusal. kuruluş yıl Evet, dönümü, evet. onu kutlayan açıklamada bulundu. Evet ve yani tabii mesela bütün bu meseleler küresel mevzular, işte uluslararası siyaseti ilgilendiren mevzular gibi görüyoruz. Ama Türkiye'deki özellikle mesela iç siyasetin dizaynında da LGBT artı düşmanlığının hangi hattan ilerleyeceğinde de çok belirleyici oluyor. Senelik bir gökkuşağı endeksi yayınlar İLGA Avrupa. Uluslararası LGBTİ artı çatı örgütü. Türkiye her zaman sondan ikinci olurdu. Bu sene bir puan yukarıdayız. Sondan üçüncü olduk. Bir şeyleri daha iyi yaptığımız için değil, Rusya bizden daha kötü oldu. Başkası bir alta düşmüş yani. Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri değerlendiriyor. Rusya tabii Avrupa Konseyi'nde değil şu an ama bu çalışmada içeride tutmuşlar. Bizden daha kötü Rusya ve Azerbaycan var. Voleybolcu Ebrar'ı linç ediyorlar anladığım kadarıyla orada. Hatta Voleybol Federasyonu içinde bile böyle bir takım şeyler var. Ebrar'a karşı yönetilen bir takım kara propaganda var. Çünkü Rusya'da çok korkunç bir yasa var ve Türkiye'deki etki ajanlığı yasasının ilham aldığı yasa bu. Evet. Bunu 15 Gürcistan dün oyladı ve kabul etti. Dün müydü? Evet, dün kabul müydü? etti. Kabul etti. Cumhurbaşkanı veto, yani Gürcistan basını parlamentoda kabul edilse de Cumhurbaşkanı veto edecek diye bir beklentisi var Gürcistan basının ama ne olacağını göreceğiz. Gürcistan'da bu yasaya karşı sokaklara döküldü insanlar. Çok ciddi bir protesto oldu. Bizde 9. yargı paketinde gelecek etki ajanlığı meselesi. Henüz bir protesto gündemi oluşamadı. Bizim ülkemizin gündemleri o kadar yoğun ki dün Kobani davasında sizin de yayında konuştuğumuz cezalar bomba gibi düştü diyelim gündeme ve o sebeple biraz daha bu konu geri plana gitti ama çok kritik bir mesele. Rusya'da bundan 10 küsur yıl önce çıkartılan bu yasa Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğinde bütün sivil toplum örgütlerini kapatmak ve devamında gazetecileri susturmak için kullanıldı. Yetmedi, LGBT artı meselesinde Rusya'nın bir propaganda yasağı vardı. Yani Rusya şunu söylüyor, şunu düşünüyor. Kişiler LGBT artıları görünce özenerek LGBT artı olabilir. O yüzden LGBT artılar görünmesin, örgütlenmesin, bayrak açmasın, sokakta yürümesin. Herkes bizim istediğimiz nizamda var olsun diyor. Bu yasada yetmedi. Tam bizde kullanılan sosyal terörizmin yasal karşılığı olan aşırılıkçı örgüt olarak tarifledi. Ve bütün bunları hazırlayan arka plan o etki ajanlığı yasası denilen meseleydi. Türkiye'de de 9. yargı paketinde gelecek önümüze ve bu arada gerçekten çok korkunç bir yasa maddesi. Basın meslek örgütleri bu hafta toplandılar. Önümüzdeki günlerde muhtemelen gazeteciler bir kampanya örgütlemeye çalışacağız ama sadece gazetecilerin meselesi olarak da görülmez gerekiyor. Mesela MHP cenahı bu yasayı da yetersiz buluyor ve doğrudan bir işte kökü dışarıda fon alan herkesi kapatalım diyor. Kökü dışarıda fon alan dediklerinin en başına LGBT artıları koyuyor. Çünkü biz LGBT artılarla ilgili tarihsel sporumuzdur. Bizden çıkmaz, yandan çıkar, komşudan çıkar, düşmandan çıkar deriz. Haliyle Ama burada ya öteki taraftan çıkar dedilen ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Nereden çıktığı belli değil yani Yani bu öyle arada. bir şey ki yani kardeşim bu LGBT artılar Nereden çıkıyor? senden çıkmıyor, oradan çıkmıyor, buradan çıkmıyorsa insanlık tarihi kadar eski bir süreden beri burada nasıl var oluyor ve bir karar verin hani topu yani alıp birbirinize atmak yerine neredeyse orada insanlar huzur içinde yaşasın ama kimse bunu kabullenme noktasında adım atmıyor çünkü daha kolay geliyor bize. Dışarıya attığımızda bir taşla birden fazla deyim yerindeyse kuş vurmuş oluyorsunuz. Hem düşmanınızı kötülemiş oluyorsunuz, düşman olarak gördüğünüzü. Hem LGBT artı meselesini böyle bir konuşmamak için çok güzel bir adım atmış oluyorsunuz. Hem de böyle bir iç huzuruyla kendi başınıza oturup ben bugün çok önemli bir şey yaptım. Yaptığın önemli şey ne? Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Eurovizyon'u izleyip satan elbisesiyle ilgili çok engin fikirlerini paylaşmış oluyorsun. Ve bu da siyaset yapmak oluyor. Şimdi siyaset yapmak insanların hayatlarını değiştirmediği, insanların hayatlarını olumlu yönde değiştirmediği zaman bu siyaset yapmak olmuyor. Bu birilerinin hayatları üzerinde tepinmek oluyor. Evet. Tepinmek hayatlardan biri dün Kobani davasında karar açıklandı. 16 yıl ceza alan Cihan Erdal aynı Evet. zamanda bir LGBT artı aktivisti ve benim Evet. o dönem çok yakından da tanıdığım, birlikte de çalıştığım bir isimdi. Cihan şu an Kanada'da, o yüzden cezaevinde değil ama cezaevinde yattığı bir dönem de oldu. Evet, Türkiye 200 küsür gün kaldı tabii cezaevinde. Türkiye'ye araştırma için geldiğinde alındı ve Cihan'ın hem bir LGBT artı aktivisti hem de o dönem MYK'da olan bir isim olarak onun üzerinden korkunç söylemlerde üretildi. Yani şeyde bile fark olduğunu görüyorsunuz. Siyasi bir davada siyasi sahikli cezaların verildiği bir davada. Bir de LGBT artı olduğunuzda böyle bir elini ovuşturan, Eurovision izlermiş gibi Kobane duruşması izleyen tipolojilere dönüştüğünü görüyoruz. O kadar da korkunç bir mesele. Ama Türkiye'de tabii ki şimdi son dakikalara da geldik. Evet. Son dakikalarda şimdi bir bazı olumlu şeylerden de bahsetmek iyi Olumlu olabilir. şeye geçmeden evvel Yıldız şöyle bir şey diyeceğim. Yani bu aslında milliyetçilik ve erkeklik zaten çok bildiğimiz bir şey ama o kadar hakikaten iç içe ki öyle olmak zorundasınız. Yani hakim duygu bu olunca milliyetçilik herkesten güçlü. Devlet Bahçeli'den de güçlü bir şey. Uymak zorunda. Erkeklik de böyle bir şey. Erkeklik dili neyi gerektiriyorsa onu yapacaksın ve bu milliyetçiliği besleyecek. Milliyetçilik için ne gerekiyorsa onu söyleyeceksin. Bu erkekliği besleyecek. Dolayısıyla çok süper bir ikili bunlar aslında. Evet ve çok güzel çalışıyorlar kendi içlerinde. Sanırım sorun burada bu kadar güzel çalışan bir düzen kurulmuşken buna karşılık bir mücadele edenlerin dağınıklığı, parçalılığı, bu ilişkileri görerek ilerlememesi gibi de duruyor. Ama bir yandan da Türkiye'de çok güçlü bir LGBT artı hareketi de var. Yani 94-90'lı yıllardan bugüne LGBT artı hareketi toplumu dönüştürdüğünü görüyorum ben. Yani çünkü toplumsal barışı tehdit eden bir meseleye dönüştürdükçe iktidar bunu, Cumhur İttifakı ve muhalefet de buna sessiz kaldıkça bir çatışma alanı çıkıyor ve o çatışma alanının kimseye faydası olmadığını görüyoruz. Onur Haftası, İstanbul LGBT artı Onur Haftası'nın teması açıklandı. Bu yıl yine Haziran ayının son ayın haftasında yapılması bekleniyor ve 93'ten beri yürüyüşler deneniyor, kapalı etkinlikler yapılıyor, 100 bin kişinin yürüdüğü yürüyüşler organize ediliyor ama Onur Haftası orada kalmaya devam ediyor. Bu çok güçlü bir karşı duruş. Evet. Bütün dünya sana varlığından utan, kendini eve kapat, hiçbir yerde görünme, ağzını açma, kendini sakla derken ben sokaklarda onurumla yürüyorum. Ne yaparsan yap buradayım demek çok güçlü bir karşı çıkış ve bu sene hatırlatmak istiyor Onur Haftası bütün bu tarihi. Sanırım böylesi zor zamanlarda 17 Mayıs gibi bir günde yapabileceğimiz en önemli şey bütün o tarihi hatırlayıp o tarihe sahip çıkmak diye düşünüyorum. Evet, 32. İstanbul Onur Haftası bu sene 24-30 Haziran tarihleri arasında hatırlıyorum, hatırlıyor musun temasıyla gerçekleşecek diye hem Biyanet'te vardı hem Kaosgele ve daha birçok sitede de programı yani duyuruyu bu arada bu duymak bulmak mümkün diyelim. Evet, son dakikalara da girdik. Son söz Evet. olarak bir de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan bahsedelim. Mahinur Göktaş, eylem planı tanıtım toplantısında yine zararlı akımlar ve alışkanlıklar, küresel ölçüde yürütülen dayatmalar ifadelerini kullanarak LGBT artıları hedef aldı. Biz bunlara çok alıştık. Artık her hafta birileri LGBT artılarla ilgili konuşmadığında ben açıkçası yoksunluk hissediyorum. Çok küçüklüğümde ben... Başka bir grup hedef oluyordur o zamanlar. Mesela göçmenler öne çıkıyor, bir anda medya başkasına yöneliyor. O zaman biraz sesler azalıyor LGBT'lere ilgili. Herkese sırayla. Evet, öyle. Geliyor. Ben küçüklüğümden beri kapak kızı olmak istemişimdir. Benim bu hayalimi yeni akit her daim gerçeğe dönüştürüyor. O yüzden bugün 17 Mayıs'ta LGBT artıların varoluşunu kutlarken hedef gösteren Yeni Akit'e, Mahinur Göktaş'a, Devlet Bahçeli'ye de teşekkür edelim. Çok sağ olsunlar. Bizi düşünmedikleri bir gün yok. Belki biraz zihinlerini başka şeylere verirlerse LGBT artılar da nefes alabilir diyelim. Peki, çok teşekkür ederiz Yıldız. Ben Çok teşekkür ederim. teşekkürler. 2 hafta sonra görüşmek üzere tekrar. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. gibi hepinize en iyi sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Evet, Yıldız Tarla Merhaba Canım köşesinden sonra şimdi biraz sonra bir diğer köşemize, spor gündemine geçeceğiz. Burcu da bağlanacak. Şu anda yurt dışında, Roma'dan bağlanacak bize, ama bir hatırlatma yapalım. Bugün saat 10'da bir konuğumuz olacak. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Profesör Selim Deringil bağlanacak ve 15 Mayıs'ta 76. yıl dönümünü andığımız Nakba'yı, yani Filistin halkının büyük felaketini konuşuyor olacağız. Şimdi araya gidiyoruz. Daha sonra spor gündemi ve ardından Selim Deringil ile devam edeceğiz. Açık Gazete. Burcu Biçer'le spor gündemi. Merhabalar Burcu, günaydın. Merhabalar. Günaydın. Günaydın. Ama Evet, bize nereden günaydın? uzaklardan, evet uzaklardan sesleniyorsun. İzler Evet. neşeli neşeli, çok iyi geliyor sesin. Mutlusun anlaşılan. Evet, çok mutluyum bugün. Roma'dayız spor gündemi olarak, açık radyo olarak. Hissediyor musunuz Roma'da olduğunuzu siz özdeş? Yani Bayağı güzel bir yerde olduğunu hissediliyor yani. Evet, arkadaşlar bugün Roma'dayım. Dün Roma'ya geldim. Neden geldiğimi anlatacağım biraz Evet. aslında bu programda. Birazcık Avrupa oyunlarına değineceğiz. Birazcık İtalya bisiklet turundan bahsedeceğim. Ve İtalya bisiklet turuyla ilgili bir hikayeden bahsedeceğim. O yüzden hemen başlayalım istiyorsanız. Tabii, buyur. Yani şimdi neden Roma'ya geldim? Aslında daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk. 2027 Avrupa oyunları İstanbul'da gerçekleşecek, düzenlenecek. Bunun bir imza töreni oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Avrupa oyunları için Roma'da bir imza töreni gerçekleştirildi. Olimpiyat Komitesi üyeleri buradaydı ve bir törene katıldık basın mensupları olarak. Dün gerçekleşen imza töreninde de Avrupa oyunlarının İstanbul'da nasıl gerçekleşeceği, Sesini neler biraz planlanacak. yükseltebilir misin Burcu? Şimdi nasıl Evet, biraz daha sadece konuşayım? Evet, yani sen yükseltirsen. yani aslında şöyle bir şey, Avrupa oyunları İstanbul için oldukça büyük bir organizasyon olacak. Kaldı ki biz yine diğer bölümlerimizde bir şehrin büyük organizasyonları düzenlenmesi adına neler yaptığını, neye sahip olması gerektiğini çokça konuşmuştuk. Burada törende aslında Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları bu yönde İstanbul'un ne kadar hazır olduğuna dair bilgileri verdi bize. Aslında ben burada Avrupa oyunlarını biraz açıklamak istiyorum. Avrupa oyunları Avrupa kıtasındaki en büyük çok sporlu etkinliklerden biri. Olimpiyat oyunları formatına benzeyen çeşitli spor dallarında Avrupa'nın en iyi sporcularının bir araya geldiği bir organizasyon bu. İşte Avrupa'nın olimpik hareketini teşvik etmeye, Avrupa ülkelerinin spora daha katılımını sağlayan ve Avrupa'daki sporun gelişimini desteklemeyi amaçlıyor bu organizasyon. İlk kez 2015 yılında Azerbaycan Bakü'de düzenleniyor. Yani çok yakın bir organizasyon, yakın tarihli bir organizasyon. Büyük bir geçmişi yok. Ne Ama kadar aralıklarla yapılıyor? o da 4 senede O bir. da 4 yılda bir. Evet. İşte 2015'te yapıldı. İlk Azerbaycan'da. İkincisi Belarus'ta yapıldı 2019 yılında. Üçüncüsü ise Polonya'da 2023 yılında düzenlendi. 2020'deki hedef de İstanbul'du ve dün resmileşti bu organizasyon. Hep aslında biz olumlu ve olumsuz taraflarını da konuşan bir yayınız. Sporu nasıl ele aldığımızı. Ömer Bey keşke bu programda olsaydı. Çok Evet. istiyordum onun bu programda olmasını. Selam olsun o da. Hem Roma'dayım hem böyle bir organizasyonu konuşuyoruz. Ömer Bey Yok, E hiç duymadım hatta sayı. sen sanırım bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı da orada açıklamada Evet. yapmıştı zaten. Ona o Evet. zaman bizzat sorabilirsin. Sıfır karbon bir şey olacak mı düşünüyor musunuz diye Şimdi bizim şöyle, adımıza. aslında buna çok değinmek istedim ben de. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda açıklamaları çok netti. Büyük bir organizasyon yapmanın şehri hem çevre açısından, iklim açısından hem de ulaşım açısından ne kadar etkilediğini biz her Evet. zaman konuşuyoruz. Ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları zaten artık organizasyonun da sürdürülebilirliği, iklimi gözetmeye yönelik organizasyona dönüşmeye çalıştığı için İstanbul'da düzenlenen Avrupa oyunlarının bu konuda aslında çok ciddi reaksiyonlar alacağı bir oyun olacak. Avrupa oyunları olacak, bir spor organizasyonu olacak. Bunlar aslında hep diyoruz düşünülen ve bunlar için adımlar atılan organizasyonlar, çabalar ve bence 2027'de en azından yani sıfır karbon olabilir mi bilmiyorum, ayak izi alabilir mi bilemiyorum. Çok birazcık uzak bir hedef. Her bütün dünya için geçerli. Bu bütün spor organizasyonları ve diğer büyük organizasyonlar için. Ama çabanın büyük olduğunu görüyorum. Aynı şekilde Olimpiyat Komitesi için de geçerli. Olimpiyatların oldukça sürdürülebilir düzeye getirmeye çalıştıklarını okuyoruz. Ama tabii bunun biraz daha olumsuz yönleri de, yani daima demeyeyim ama sıfıra indirmek çok uzun bir zaman olacak bence. Ömer Bey ve Özdeş'ten bunun zaten çok sıkı takipçisisiniz. İlerleyen bölümlerde olimpiyat da yaklaştıkça, Paris Olimpiyatı da yaklaştıkça bu konuları bu şekilde de ele alacağız. Ama en azından bence Avrupa Oyunları gibi bir organizasyonun hem olimpiyata giden yolda İstanbul için, toplum için, halk için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. O yüzden umarım güzel. 2020'de de Açık Radyo'da spor gündemini yapıyor olurum ve organizasyondan bir Evet. şeyler yaparız. Umarım Paris'te de aynı şekilde gerçekleşir. Deyip istiyorsanız Roma'dayken, İtalya'dayken İtalya ile ilgili şeylerden bahsedeyim. Tabii, buyur. Roma çok güzel diye başlayayım ben. Aa, Roma gerçekten çok güzel bir şehir. Ben ilk kez geldim Roma'ya. Çok dolaşma fırsatım olmadı. Şimdi programdan çıkıp birazcık dolaşacağım. Biliyorsunuz her biz yerde çeşmeler İtalya'yı, var, gördüğümüz her yerde kadarıyla. çeşmeler var, heykeller var. Çok güzel Su, ya, suyuyla ünlü ağaçlar, bir. Ben de eski bir güzel. su hak. Ben de hiç gitmedim Roma'ya da su Hı. hakkı aktivisti olarak çok sık gündeme gelir de Ha. çeşmeler, kamusal çeşmeleri. O yüzden oradan biliyorum. Evet. Ömer Bey kesin gelmiştir Roma'ya. Ve muhtemelen. Şimdi ben İtalya'da geçen sene de zaten konuşmuştuk. Başlangıçta konuşamadık. Programımıza denk gelmedi. İtalya bisiklet turundan bahsedeceğim. Ama İtalya bisiklet turundan nasıl bahsedeceğim? Hem bunu bir 18 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Hem de aslında burada benim yıllardır uğraştığım bir hikaye var. Bu hikayede aslında sporla müzik arasındaki bu etkileşimi sporda somut olarak nasıl görüyoruz? İtalya bisiklet turu çok fazla bu konuda hikayesi olan, çıkış olan bir yer değil. Ama çok ciddi bisikletçiler, dünyaca ünlü bisikletçiler çıkan ve 107 yıldır düzenlediğimiz bisiklet organizasyonu var burada. İtalya bisiklet turu da bu sene 26 Mayıs'ta diyebiliyorum sona erecek. Sona ermeden bir aslında böyle bir hikayeyle bahsetmek istedim. Sonunda da ne oluyor etaplarda diye anlatacağım. Pantani örneği var. Pantani bir bisikletçi ve Giro İtalya'da aslında 80'lerin ve 90'ların başı diyebiliriz. Bu bisiklet turlarını domine etmiş. Fransa bisiklet turu için de geçerli ama İtalya üzerinde konuşmak istiyorum. Pantani bisiklet turlarını domine etmiş bir sporcu. Şimdi onun şöyle bir hikayesi var. Kendisi hakkında bir bisikletçinin kaza sonucu ölümü diye bir belgesel çekiliyor. James Erskine'in yönettiği bir belgesel bu. Ve bu belgeselin müziklerini Lorna Balfe diye bir besteci hazırlıyor. Bu besteci aslında Pantani'nin, yani bu müzikleri hazırlarken belgesel izleyince etkileniyor ama Pantani'ye özel müzikler bestelemeyi hedefliyor. Yani Pantani'yi tanıyor, Pantani'nin nasıl bisiklet sürdüğüyle ilgileniyor. Yoksa normalde belgeseli izlersiniz, o belgeselin dinamiklerine uygun bir kompozisyonu çıkarırsınız ortaya. Ama Lorna Bell de gerçekten Pantani'yi tanımaya, onun hakkında bilgiler, bisiklet hakkında bilgiler, bisiklet sporun nasıl bir spor olduğunu, işte İtalya bisiklet turunun nasıl dinamiklere sahip olduğunu ciddi bir araştırmayla Pantani hakkında bir albüm çıkarıyor. Ve bu albümde aslında albümün sırasıyla başladığımızda dinlemeye ilk parçadan ve son parçaya kadar Pantani'nin hayatıyla ilgili sessel bir dünyayı dinlemiş oluyorsunuz. Ve bu öyle bir deneyim oluyor ki Pantani ile ilgili bir arka plana sahip olmanız gerekiyor ama olmasanız bile burada çok coşkun başlayan çünkü kariyerin ilk yıllarında orta halde kadar çok fazla başarılara ulaşmış bir isim. Sonrasında da ismi dopinge karışıyor. Bunun kanıtlandığını iddia eden araştırmacılar var. Hayır, tam olarak kanıtlanmadı diye savunanlar var. Orası biraz karışık, karambol. Ama Pantani öyle bir temsil haline geliyor ki spor dünyasında. Nefret edemiz de çok. Bu şeyden dolayı, doping baskısından dolayı sempati duyan da çok. Aynı zamanda güçlü bir figür, ikonik bir figür. Burcu çok sesin aşağıya inmeye başladı. Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Şimdi Evet. nasıl geliyor sesim? Bu biraz daha iyi. Bu Daha burada iyi. tutmaya çalışırsan iyi olur. Tamam. Bir kulaklık değiştirsem nasıl? Çok vakit kaybetmeden. Çok Eğer hızlıca yapabiliyorsan tabii. tamam. Çünkü Tamam. biraz özellikle bazı kelimeleri anlamakta bir yandan zorluk yaşıyoruz. Hemen kulaklığımı değiştiriyorum. Hı. 2 saniye. Tabii ki. Ben de bayağı konsantre olmakta zorlanıyorum. Ben isimleri mesela tam şey yapamadım. Ben şu anda internetten açtım. Mesela adamın ismini tam anlamamıştım. Pantani'nin müzik etrafında dönen hikayesi diye Aposto'da bir haber çıktı karşıma. Evet. O benim yazım işte. Heh. Bakıyorum. Tamam, evet, şu anda sesin çok daha iyi geliyor bu arada. Evet, Burcu Biçer. Evet, o benim. Evet, çok güzel o zaman. Evet. Tam denk düşmüş ama şey olmuş. Nokta atışı Evet. olmuş. Evet. Şimdi zaten o yazıda da bahsettim ben bu olaylardan. Aslında biraz müzikle bir sporcunun nasıl bir etkileşim. Şimdi sesim daha iyi değil mi? Evet, Evet, daha iyi. daha iyi. Tamam. Aslında bir besteciyle müzisyenin, hayatta olmayan bir müzisyenin nasıl etkileşim halinde olduğunu anlatmak istiyorum biraz. İşte Lorna Balfe'den bahsetmek gerekiyor burada. O biraz daha böyle karakterleri, onları somutlaştıran hikayeler yansıtarak besteler yapmayı seven bir besteci. Ve hikaye anlatıcısı olarak kendisini, müzikle hikaye anlatan, görsel bir hikayeyi görsel olarak da, sesler olarak da düzenleyen bir besteci ve Pantani'yi de bu şekilde ele alıyor bu albümde. Kendisi açıklaması, pardon, kendisi Pantani ile bisikletli ilişkisini şöyle açıklıyor. Hani bir oyun olarak başlayan süreç aslında onun neşesi ve hayata tutunması şeklinde gerçekleşiyor. Ve ben de birazcık bunu yansıtmaya çalıştım. Ve bisiklete olan inancını, aşkını, onunla nasıl hayata tutunduğunu, kazanma duygusunu nasıl hırsla karışık bir neşeyle yansıttığını anlatmaya çalıştım bu albümde. Gerçekten albümü de dinlediğinizde şöyle bir tablo çıkıyor önünüze. Çok hırslı bir süreç başlamış ama eğlenen bir insan. Daha sonra da maalesef ki ölüme odaklanan bir parçayla bitiyor. 5 ayrı besteden oluşuyor ve burada o bisikletin aslında bir hikayeye nasıl dönüştüğünü, bisiklet Çin'in hayatının nasıl hikayeye dönüştüğünü, kahraman, süper insan etkisini görmek, işte bu belgeselde çok net yansıtılıyor ama besteci Balfe, Lorna Balfe bunu biraz daha hayatın evreleri gibi Pantani'nin anlatmayı tercih ediyor. İşte daha uzun ambiyans sesleri, işte ufak dokunuşlar yaparak bu hayatın evrelerini Pantani'nin hayatındaki karşılığa denk getirmeye çalışıyor. Ve işte ilk parçada biraz daha çocukluk dönemi var. Alo? Alo mu? Geliyor. Duyuyoruz, duyuyoruz, Duyuyoruz. duyuyoruz sen. Bir Ben de ses o sırada geldi de sesi bana. almışım. Ha, yok. Tamam. Pantani'nin bisiklete başladığı dönemle işte oradaki azimli bir bisikletçiyi ve hırsının nasıl bir bisikletle ilişkisi olduğunu ataklarından işte bisiklette atak dediğimiz o ritimden gerçekten çok iyi anlıyorsunuz. Daha sonra işte Pantani 95 sonrası biraz daha profesyonel bir bisikletçi oluyor ve hani Fransa bisiklet turuna katılıyor. Üçüncülükle bitiriyor onu. Ve orada en hızlı tırmanışı yaptığı bir rekoru var. Hala aşıldı mı o rekor bilmiyorum açıkçası. İkonik tarihi bir rekor olarak duruyor Bu olabilir. Mont Ventoux rekoru mu diyorsun Evet, burada? evet, evet. Hatta 1900, orada... orada daha sonra senin yazından ben okuyorum. Bu rekoru daha sonra 28 dakika 5 saniyeli Pantani rekorundan 15 saniye zaman farklı Quintana elde etmiş. O daha sonraki rekoru. Bir de 95'te en hızlı tırmanışı var. O 96 şeyinde diyebiliyorum. Dağ etabı yarışının. Ha, evet, o tarihi göremiyorum nerede olduğunu. Evet. Quintana daha sonra kırdı onu. Evet. Devam ediyorum. Daha sonra İtalya bisiklet turunda tabii İtalyanların çok sevdiği biraz işte doping olayları çıktıktan sonra aslında biraz mesafelendiği yani iki kesim var diyebiliriz. Pantani'yi kahramanlaştıran ve Pantani'den nefret eden. Çünkü bir yandan da ulusal bir temsil kendisi. O yüzden Pantani bu neşesi çok bol başlayan hayatıyla birlikte aslında dramanın da çok yükseldiği bir şeye evriliyorsunuz bu albümde. Hayatı da o şekilde ne yazık ki. Ve bisikletçinin yani bir bisikletçinin bir müziğe dahil olmasını çok ilginç bulmuştum ben bu albümü öğrendikten sonra. Belgeselle elbette etkisi var. Belgeselde yansıtılan Pantani ile muhakkak etkisi vardır ama Lorna Bight ve burada birazcık bir insanın nasıl bisiklet hep bisikleti konusu olduğu programlarda konuşuyoruz. Gerçekten insanın sınırlarını çok zorlayan yani fiziksel sınırlarını çok zorlayan bir spor. Burada aslında Pantani'nin o insan dışılığını, kahraman dışında neler olduğunu çok iyi aktarmış albümde. Ben çok şaşırmıştım yani Pantani'nin evet nasıl bir bisikletçi olduğunu biliyordum. İkonik bir karakterdi aynı zamanda. Ama arka tarafta doping olayının bu kadar onu yıprattığını işte ölüme kadar sürükleyecek bir sürece götürdüğünü bu kadar detaylı bilmiyordum. Albümü dinledikten sonra da birazcık daha yani doping kullanmış olan bir sporcu ya da bununla anılan bir sporcu kanıtlanmış ya da kanıtlanmamış ama bir sporcuyla sporcunun adının yanına doping geldiği zaman oradan geri dönüşün o kadar zor olduğunu gösteriyor Evet. ki bize hem sporcu için hem onu destekleyen insanlar için. Pantani de gerçekten bununla nasıl mücadele ettiğini ya da edemediğini bir şekilde aktarmışlar burada. Peki bu şeyde yazıda da öyle bir soru var. Pantani kahraman mı yoksa değil mi? İşte aslında şöyle bir soru çıkıyor. Kahraman olarak mı görmek istiyoruz biz Pantani'yi yoksa doping gibi işte spor tarihinde çözülemeyen bir sorunun akla getirdiği ilk isim olarak mı? Gerçekten doping dendiğinde daha çok bisiklet sporcuları akla gelir. Pantani de bunlardan biri. Ve bu bisikletçinin kahramanlıklarını ne kadar iyi bir sporcu olduğunu, işte bisikleti ne kadar iyi kullandığını, buna hayatını adadığını çocukluktan beri ve yaptığı bütün başarıları unutup dopingle anılan bir sürece sürüklüyor sporcuyu. Hani böyle bir mesele olduğundan beri olsa bile biz Pantani'nin yaptığı sporculuğunu, yaptığı başarıları, bisikleti nasıl sürüşünü, sporu nasıl algıladığını unutturabilir mi? Evet, bir noktada doping bunu unutturabiliyor ama Pantani'nin kariyerini sadece doping kullandı ve dopingli bir bisikletçiydi diye anlatmakta, bahsetmekte doğru değil. Herhangi bir sporcunun. Yani doping gerçekten çok zarar veren bir şey. Ama sporcudan sadece dopingli diye bahsetmek de o sporcunun kariyerine, yaptıklarına birazcık insan taraftarları çok hayal kırıklığına uğruyor bu konuda. Anlıyorum ama bence bir sporcuyu da sadece o şekilde ele almanın birazcık eksik olduğunu düşünüyorum. İşte Lorna Balfe'de aslında müzikleriyle birazcık Pantani'nin yaşamını sadece bu meselelerden ibaret olmadığını çocukluktan bu yana, çok küçüklükten itibaren anlam kazanan bir hikayeye ve dinleme tecrübesine dönüştürmüş. Albümde Bu arada de. sizin yazıda da zaten değinmişsiniz işte eski dünya şampiyonu Laurent Jalabert diyecek miydiniz onu Evet. bilmiyorum ama yani Evet. işte şey demiş ölümünün ardından Pantani bir dahiydi. Hayatın doping ve depresyon meseleleri özetlemek doğru olmaz notunu Evet. almışsınız mesela. Evet. Ya aslında bir de Yani şey çok de çok doğru. iyi. Galiba bu özel yani Fransa'da ve İtalya'da başka nerede var böyle bilmiyorum ama bu iki ülkede inanılmaz bir bisiklet hayranlığı var. Yani işte o Tour de France denilen o Fransa turu Evet. bir ay falan galiba sürüyor yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bütün Fransa'yı baştan aşağı dolaşıyorlar. Keza İtalya turu öyle ve inanılmaz bir cazibesi var ve oradan kahraman çıkması kadar normal bir şey olamaz. Ve oradaki kahraman çıkanın hakkında işte doping diye bir şeyin çıkması da çok tipik. Kahramanlara yapılan muamele gibi bir anda hain sıfatına sattı. Sizin duygularınızı da satmış bir insan olarak dönüştüğü için bu kadar tutkusal bir şekilde gerçekleşmesi bayağı anlaşılır bir şey galiba. Çok doğru, çok doğru söyledi. Yani hem çok uzun süreli organizasyonlar hem de ana sporlarından biri. Yani gerçekten bir etap izlediğinizde orada bir bisiklet turu, yani geçen haftalarda bisiklet turu İstanbul'da düzenlendi ve o kültürün yerleşmesi o kadar zor ki, işte 107. sene diyoruz mesela. 107 senedir düzenlenen bir organizasyonlar ve gerçekten çok fazla ikonik ve kahraman bisikletçiler çıkarıyorsunuz ortaya. Hem şehir kültürüyle de alakalı, ülke kültürüyle de alakalı, spor kültürünü nasıl etkilediğiyle alakalı. Bu sporcuların sürekli iyi anılması baskısı da bence fazlasıyla yani zararlı demek de doğru olmaz ama birazcık ben oralarda çok kafam karışıyor. Yani ne kadar iyi bir Yeter dahil değil olursa diyorsun evet, sadece. Ya da ne kadar kahraman ihtiyacımıza tekabül ediyor aslında. Yani öyle bir evet şeyler kurtarıcılar, özdeşleşebileceğimiz bir takım figürler. Yani bu çizgi roman da olabilir, gerçek hayattan da olabilir, siyasetçiler de olabilir. Onlarla biz özdeşleşip hayatta biraz kendimize modellerle, işte bir takım eşleştiğimiz insanlarla kendi resmimizi çiziyoruz aslında biraz da. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. İtalya'dayken Pantani'ye değinmek istedim. Bisiklet turuna değinmek istedim. İtalya bisiklet turu ay sesim şey oluyor. Şu anda da devam ediyor ama ben maalesef izleyemeyeceğim. Çünkü Roma'dan geçmiyor. Yani bir hafta sonra falan geçecek. Ama iyi bir şekilde gidiyor. Favori olan Tadej Pogačar pembe mayoyu üzerinde taşıyor. Büyük ihtimal genel klasman şampiyonu da kazananı da o isim olacak. Takip ediyoruz. 26 Mayıs'ta son etabı izleyip İtalya bisiklet turunda veda edeceğiz. Sesim. Roma'nın havası sesime yaramadı. Suyu falan yaramadı galiba. Sesim gitti. Olsun ama Öyle. Roma'nın tadını çıkar. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bir tekrar konuşuruz neler oldu bitti Evet. diye. Tabii Evet. yeni konularla da birlikte. Evet. Arrivederci diyelim biz de şimdi. Hadi vedat. Evet. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşürüz. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Evet, Açık Gazete'ye devam edeceğiz bir yarım saat kadar daha ve Boğaziçi Üniversitesi'nden tarih profesörü Selim Deringil ile birlikte Nakba'yı yani Filistin halkının büyük felaketini konuşacağız. Çünkü 15 Mayıs 76. yıl dönümü büyük felaketin bu konuyu biraz daha derinlemesine konuşalım istemiştik. Şimdi bir ara, daha sonra devam edeceğiz. Açık Gazete 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü emekli profesör Selim Deringil ile birlikteyiz. Daha önce de duyurmuştuk. 15 Mayıs Filistin'in büyük felaketinin Nakba ya da Nekbe diye de söyleniyor. 76. yıl dönümü. Ancak tabii ki 1948'de Filistin halkının bu Nakba diyorlar. Sadece 48'de başlamıyor. Öncesi var, sonrası da var. Bugün hala devam etmekte olan bir süreçten, bir felaketten söz ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu mesele nasıl başladı? Bunu konuşmak ve bugünümüze nasıl yansıyor? Bunu konuşmak üzere Selim Deringil bizimle. Merhaba Selim Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özdeş. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Ferhat, ne yapayım? Siz hemen başlayalım isterseniz, nasıl bu mesele Nakba ya da Nekbe, sanırım Arapça Nekbe olarak söyleniyor. Nasıl başladı Birinci Dünya Savaşı koşulları ve sonrasına kadar giden bir süreçten söz ediyoruz burada. Şimdi şöyle bazı noktalara ben şey yaptım, notlarımı hazırladım. Önce şunu Tabii. Söylemek istiyorum. İsrail Orta Doğu'daki tek kolonyal sömürgeci yerleşmeci devlet. Yani bundan ne anlıyorum? Bu İsrail denilen yer tümüyle ithal. Yani şöyle ithal, diğer Orta Doğu ulus devletlerinden farklı. Hiçbir tarihi öncülü yok. Yani Ürdün'ün bir tarihi öncülü var. Lübnan'ın bir tarihi öncülü var. Bütün bu şu anda Orta Doğu coğrafyasındaki mevcut devletlerin Osmanlı Devleti'nin bir parçası olarak bir öncülleri var. Yani burada burada tek istisna İsrail. Yani İsrail tamamen sonradan, tamamen yapay bir biçimde bu bölgeye yerleştirilmiş bir oluşum. Ben önce bunu söylemek istiyorum. İsterseniz sorularınızla da devam ederiz. Ama bu arada bir şey yalnız ilave etmek istiyorum. Bu Nakba'dan çok 48'den çok geriye gidiyor bu hikaye. Evet. Yani ilk kez Orta Doğu coğrafyasına, yani şimdiki Filistin coğrafyasına Yahudi yerleşmecilerin gelmesi 1880'lerin sonu 1890'ların başına kadar gidiyor. Onu bugün biraz vurgulamak istiyordum. O zaman arada şeyi de konuşalım hocam. Bu yani tek yapay ya da dışarıdan ithal ülke, tam da bu yüzden galiba dini referans çok güçlü değil mi? Yani işte bütün o Tevrat'a gönderme yaparak, bütün o işte Hazreti Süleyman tapınakları falan derken, o dini bir geri dönüp çok yüzyıllar önceye gidip bir parabolik bir tarih kuruluşu yapıyor galiba. Ulusal kimlik oralarda inşa oluyor. Tabii yani burada şimdi zaten malum, hep bilinen bir şey, İsrail'in anayasasında Yahudi devleti olarak geçer. Yani spesifik olarak dini bir kuruluş olarak geçer. Yani bu diğer dünya ülkelerinde, yani Orta Doğu'da bundan çok çok farklı, diğer ülkelerden o bakımdan çok çok farklı. Yani burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu 1890'lardaki yerleşmecilere geleceğim. Ancak şöyle bir şey, sen şeyden bahsettin, Tevrat referansları falan olarak. Doğru. Yani bugün İsrail'le herhangi bir Yahudinin gelip yerleşmeye hakkı var. Yani bu İsrail'in, Yahudilerin ana vatanı, Eretz İsrail olarak tanımlandığı için bütün dünya Yahudilerinden kim olursa olsun git aslında aliya yapmak diyorlar buna. To make aliya. Yani ne demek? Yurda dönüş. Yani mevcut olan bir yurt var, oraya dönüyoruz. Yani bu hala bugün kullanılan bir ifade. Ama galiba bir de Yahudi olduğunu da kanıtlaman gerekiyor. Yani çünkü Kanıtlamak gerekiyor tabii ki. bu nasıl Gerçek değil. kanıtlanıyor? Mesela bunu çünkü bu kanıtlama meselesini bu Nazilerin Aryan olma yı kanıtlama şemalarıyla eşleştiren yazılardan, analizler de var örneğin. Evet Özdeş, yalnız bu kanıtlama meselesi de oldukça esnek. Örneğin 1980'lerde yaklaşık sanırım 800 bin kadar Rus Yahudisine o zamanki Sovyetler Birliği çıkış izni verdi. Ve bunlar kitlesel olarak İsrail'e göçtüler. Şimdi bunların her birinin tek tek İsrailli olduğu kontrol edildi mi? Orada ben şüpheliyim. Yahudi Yani oldu. Evet. o kanıtlama olayı sanırım epey esnek olabiliyor. Etiyopya'dan da aslında bayağı uçakları doldurup bir sürü insanı taşımışlardı ve onlar bayağı ırk ayrımına uğruyorlar bugün değil Tabii mi? hep Etiyopya'dan, Yemen'den bayağı bir şey. Çünkü nüfus lazım. Yani orada kritik konu nüfus. Çünkü İsrail'in resmi psikolojisi, yani resmi şey çizgisi, etrafımız tamamen düşmanlarla çevrilidir. Biz burada şey yapıyoruz, hayat memat mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla nüfus lazım. Evet. Yani Siyonizmin ilk metinleri bu 1900 daha da ilk demeyeyim ama en kuvvetli metinleri 1920'lerde hep çoğunluk olmak. Yahudi çoğunluk diye bir kavram anlatıyor. Evet. Yani Arapları, Filistinlileri azınlık konumuna düşürme Tabii, meselesi var. bunun hiçbir aslı esası tabii ki yok. Yani 1948'deki rakamları tam şimdi bilmiyorum ama yani bütün Yahudi nüfusu sonradan yani 1948'de İsrail olarak yaratılan yerde galiba 70 bin falan, yani karşısında 300 bin mine Arap var. Yalnız burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu önemli. Madem zamanımız kısıtlı, bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Bu çoğunluk azınlık meselesinin yanı sıra bazı sloganlar var. Bu Yahudi yerleşmecilerinin, ajanslarının, Jewish Agency gibi ajanslarının şey yaptıkları, satmaya çalıştıkları fikir. Halkı olmayan toprak. A land without people ve toprağı olmayan halk. A people without land. Yani bu tamamen boş bir coğrafyaya Yahudilerin yerleştirilmeye başlandığı, ya çalışıldığı gibi, böyle tamamen boş bir mitos var. Ve bu şey gibi, bir bakıma hani Amerika'nın batısı gibi, hani yerliler yok. Oraya Evet. böyle insanlar yerleştiriliyorlar. Böyle bir şey var. Hatta literatürde şey var, bu ilk gelen Yahudiler oraya sonradan yazıyorlar işte geldikleri yere. Ya bize burayı boş dediler, burada bir sürü insan yaşıyor gibi, gerçekten böyle naif bir şey var. Evet. Evet. Bu mesele peki ilk olarak bu İsrail'de 1800'lerde Yahudi göçleri başlıyor. Siyonistler bir yandan sizin sesinizde duyunca direkt aklıma tabii Roni geliyor. Roni Margulies. Onun da Doğan Tarkan'la birlikte yazdığı bir Direnen Filistin diye broşürü vardı. Bu meseleyi anlatıyor. Siyonizm aslında 1930'lara kadar Yahudi toplumu içerisinde öyle çok da itibar gören, çok geniş işte Avrupalı Yahudilerin destek verdiği bir şey değilken tabii aslında 1930'larda Nazizmin zulmünün bunda bir payı oluyor. Göçler daha sonra artmaya başlıyor diyor. Ama Filistin'de bir İsrail devleti kurulması fikri daha öncesine, Nazilerin öncesine kadar gidiyor burası Tabii. İngiltere'nin kontrolündeyken. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Tabii, şimdi şöyle benim yaptığım araştırmalar var bu konuda, aslında da pek yayınlamadım ancak derslerde kullanıyorum. Osmanlı belgelerinde 1890'lardan itibaren özellikle Abdülhamit döneminde Yıldız Arşivi'nde net bir şekilde Musevi nüfusunun, o zamanki tabiriyle Musevi nüfusunun oraya kitlesel olarak yerleşmesine engel olunması talimatları var. Yani aynen belgelerde şöyle ifadeler geçiyor. Musevi nüfusunun kesafet kespetmesi ileride bir Musevi devletine sahip olabilir. Bu belgenin tarihi 1893 örneğin. Ha, başarabiliyorlar mı? Başaramıyorlar. Niye başaramıyorlar? Çünkü enteresan bir şekilde ilk Yahudi göçünün arkasında çok ironik bir şekilde Almanlar var. Ve Almanya o zaman Abdülhamit rejiminin yakın müttefiki. Dolayısıyla tamamen başaramıyor. Bir miktar kontrol ediyorlar. İki Aliya dalgası var. Biri 1890'lar. Ki o nispeten az sayıda Yahudi, daha çok dindar Yahudiler, kutsal saydıkları Safat, Kudüs gibi topraklarda yaşamak istediklerini belirtiyorlar ve onlara bir miktar daha ılımlı davranılıyor. İkinci dalga Aliya 1904'ten sonra, 1904 yani Jön Türk şeyine yaklaşırken 1908'de iyice hızlanıyor. Rusya ve Romanya ve Doğu Avrupa'daki pogromların iyice ateşlenmesiyle beraber daha yoğun bir göç dalgası başlıyor ve bu ikinci gelen grup kolonlar basbaya bu toprak halksız toprak şiarını benimseyerek mevcut olan Filistinlileri, Arapları topraklarında atmaya başlıyor. Böyle bir süreç var. Bu peki engellenmeye çalışılmıyor mu o sırada Osmanlı Devleti tarafından? Valla engellenmeye çalışılıyor. Şöyle Abdülhamit döneminde çok daha yoğun engellenmeye çalışılıyor. Çünkü oradaki Arap Osmanlılar yani Osmanlı'yı biz hep öyle %100 Türk olarak algılıyoruz. Bu tamamen yanlış bir şeydir. Evet. Oradaki elitin Filistinli ve Suriyeli genelde elitin içinde mesela şeyler var. Yani Osmanlı açıldığı zaman tekrar Meclis-i Mebusan 1908'de açıldığı zaman oralı mebuslar var. Yani Şükrü El-Asali mesela çok önemli bir gazeteci ve entelektüel. Bunlar çok şiddetli bir şekilde karşı çıkıyorlar. Fakat bunlara deniliyor ki vallahi biz çok fazla bir şey de yapamayız çünkü bu toprakları satanlar bu toprakları özel mülk olarak edinmişler. Bu da doğru. 1858 Arazi Kanunnamesiyle toprağın mülkiyet olarak edinilmesi yani mutlak mülkiyet olarak edinilmesi mümkün kılınmış. Toprakları en çok satanlar kim? Daha çok Suriyeli ve Lübnanlı elit tabaka. Hristiyan ve Müslüman orada Filistin'deki toprakları satın almışlar ve bunları esas satıyorlar Jewish Agency ve diğerlerine. Ben şeyi bir yandan merak ediyorum. Şimdi hep İsrail'in iddiası şu, Filistin diye bir halk yok, Filistin diye bir yer de yok meselesini. Osmanlı döneminde bu coğrafyaya verilen isimle yine Roni'nin kitabında gördüğümde, yani daha önce düşünmediğim bir ayrıntıydı. Aslında diyor Filistin halkıyla bugün Ürdün Krallığı diye geçen yerin halkı aynı halk. Zaten bayrakları da çok birbirine benziyor. Yani burada bir ortak bir halk vardı diye anlatıyor. Bu Filistin kavramı nasıl ortaya çıkmıştı? Valla ben şimdi bir şey küçük itirafta bulunayım. Ben Rooney'nin o kitabını okumadım. Dolayısıyla o konuda ahkam kesmek istemem. Ancak Filistin diye bir kavram net bir şekilde var. Arz-ı Filistin deniliyor. Yani bütün o bölgenin adı Osmanlı resmi kaynaklarında Filistin diye geçiyor. Yani bugün Türkçe yazsanız Filistin olur. Dolayısıyla net bir şekilde böyle bir isim var. Yani Suriye nasıl geçiyorsa işte ne bileyim Lübnan nasıl geçiyorsa böyle bir isim var. Ama bu oranın olarak hani böyle bir proto Filistin devleti olarak algılanması da doğru değil. Yani bütün o zamanki orada yaşayan halkların yaşadıkları bölgeler nasıl tanımlanıyorsa öyle tanımlanıyor. Yani orada yaşayan en azından yaşadığı bilinen halkları çoğunluk olarak algılanan halkları toprakları olarak algılanıyor. Evet, peki şimdi Nakba'ya doğru gelelim. Gelelim. Yani bir göç var, sürgünler başlıyor, bazı çatışmalar başlıyor. Ama bu özellikle 1948'de radikal bir kopuşla sonuçlanıyor. Burayı biraz anlatabilir misiniz? Özdeş çok pardon ya, arada bir şey kaçırmamak için bir şey soracağım. Filistin coğrafyanın adı mı, yani sonuç olarak insanlara Filistinli denmiyor mu o sırada Selim hocam? Tabii ki deniyor. Yani Filistinli deniyor yani Filistinli insanlara, değil mi? tabii Tamam, ki anladım. Filistinli O zaman deniyor biraz ama nasıl deniyor? Mesela Filistin mebusu denmiyor. Kudüs mebusu falanca deniyor. Anlatabiliyor muyum? tabii. Şey gibi, Kürdistan gibi aslında ya. Kürdistan diye bir yer Yani var. o paralellikleri ben tarihçi olarak kurmakta biraz mütereddidim açıkçası. Yalnız Anladım. bir dakika, 1948'e geçmeden bir şey not almışım burada. Çok dikkatli not almışım. Onu vurgulamak istiyorum. Tabii. Bu Balfour Deklarasyonu Evet. meşhur 1917. Şimdi ben bunun doğru dürüst Türkçe çevirisini pek görmedim. Ve bazı Türkçe çevirilerinden de çok memnun değilim. Ben kendime göre, kendimce bunun çevirisini yaptım. Onu sizinle çok çabuk paylaşmak Tabii. istiyorum. Diyor ki, bu 1917'de Balfour, yani şeyin İngiliz Hariciye Nazırı'nın şeyi, diyor ki, majestelerinin hükümeti Yahudi halkına özgü bir milli yurt oluşturulmasına olumlu bakmaktadır ve bu amaca yönelik en yoğun biçimde çalışacaktır. Ancak bununla birlikte bölgede yaşayan Yahudi olmayan halkların da sivil ve dini haklarına halel getirecek hiçbir gelişmeye cevaz verilmeyecektir diye bitiyor. Şimdi bu metne dikkatli baktığımız zaman bütün diplomatik metinlerde vurgulandığı üzere, şey yapıldığı üzere çok dikkatli bir şey var. Kelime seçimi var. Mesela Filistin lafı yok. Arap lafı yok. Diğer halklar diye geçiyor. Ve diğer halkların sadece dini haklarından bahsediliyor. Yani siyasi haktan burada katiyen söz edilmiyor. Yani burada bilinçli bir şekilde oradaki Arap nüfusunun kitlesel bir şekilde çoğunluğu oluşturan Arap nüfusunun herhangi bir tüzel mevcudiyeti bu dokümanda yok. Evet, isterseniz buradan bir Nakba'ya doğru Geçelim. gelelim. Evet. Şimdi Nakba şöyle, 1948'de demin bahsettiğim bir şey var. 1930'larda Nazilerin yükselmesiyle dedim. Bu çok doğru. Çünkü orada artık daha çok Yahudi akmaya başlıyor şeye, Filistin'e. Tabii buna İngilizler Arapların baskısıyla engel olmaya çalışıyorlar bir yerde. Artık olay olduk, bir iş işten geçtikten sonra 1930'ların ikinci yarısından itibaren kitlesel olarak gelişler başlıyor. Şimdi Nakba şöyle bir olay. Bu bir kere Başkan Truman'ın, Amerikan Başkanı Truman'ın açık onayıyla gerçekleşiyor. Yani İsrail Devleti'nin Mayıs başında kuruluşu Truman'ın açık onayıyla gerçekleşiyor. Çünkü Truman'ın açık bir demeci var. Diyor ki, Yahudiler çok cefa çekti. Yahudiler çok cefa çekti. Bunun için onlara bir yurt verilmesi lazım. Bunu kongrede açıkça söylüyor adam. Şimdi orada enteresan bir şey var. Burada çünkü bu mesele gündeme geldiği zaman daha önceki dönemlerde Roosevelt'in, yani biliyorsunuz Truman kaza başkan olur. Roosevelt ölür. Bu başkan yardımcısı olan Truman başkan olur. Şimdi Roosevelt'in bu konudaki yaklaşımı oldukça daha şüpheli. Çünkü bunun sorun yaratabileceğini düşünüyor. Fakat 1948'de böyle bir dünya açıkçası böyle bir oldu bittiyle karşılaşıyor. Ve bu şeyin Nakba, yani felaket olarak, bugünkü Arapça tanımı felaket olarak geçiyor ve müthiş bir facia. Yani ilk 2 haftada, rakamlar şöyle, ilk 2 haftada 100 bin, yani tam olarak sayılar bilinmiyor ama 100 bin ile 120 bin arasında Filistinli Lübnan'a geçiyor. Yani ilk 2 haftada. Bu çok... Geçiyor dediğiniz tabii silahlı paramiliter Sürüyor. gruplar ve askerler Hayır, tarafından hayır, hayır, zorlanıyor, hayır. değil Ben mi? bayağı sivil halktan bahsediyorum. Hı-hı. Yani sırtlarında halılarıyla, Hayır, arkalarında sürülüyorlar. Tamam, denkleriyle sürülüyor. sivil Ben de onu halktan bahsediyorum. tamam İşte tamam. Yani neden gidiyorlar? Çünkü paramiliterler ve askeri güçlerden kaçıyorlar. Tabii, yani Evet. İsrail bunlara gidin diyor. Evet. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bugün yani İsrail'in muazzam hinlikleri var. Bu hinliklerden biri de ki bu şey yapıldı, ispat edildi, şey oldu, yanlış oldu. Arap devletleri bunlara güya Suriye ve işte Ürdün ve Lübnan her neyse siz gidin. Kalkın gelin bu tarafa çünkü biz oraları temizleyeceğiz. Ayak altında olmayın. Çok kabaca anlattım tabii. Ama böyle bir emir gittiğini iddia ediyorlar. Böyle bir şeyin olmadığı defalarca söylendi. Defalarca ispat edildi ama bir işe yaramadı. Biz oraları temizleyeceğiz dedikleri savaş ilan ediyordular, değil mi? Savaş ilan İsrail'in edeceğiz. Savaş kurulunca. ilan edeceğiz. Yahudileri denize dökeceğiz. Dolayısıyla siz ortalıkta olmayın, şey olmasın, iki ateş arasında kalmayın şeklinde. Şimdi bunun aslı esası yok. Yani böyle bir şeyin gerçekleşmesi de mümkün değil zaten. Ya da sonra yani halkın karışık olması, dolayısıyla ortada kalmayın. Hakikaten bu böyle bir şeyi İsrail'in sonuç olarak ürettiği bir laf mı bu? Yani Bu Filistinlere dönük anlatılan bir... İsrail propagandasının ürettiği bir laf. Anladım. Ha, Arap şimdi orada trajik olan, sonradan tabii bu şeyde de çıkacak, savaş başladıktan sonra da çıkacak. Arap ülkeleri aralarında müthiş bir uyum eksikliği var. Yani orada gösterilecek olan tepki konusunda müthiş bir uyum eksikliği var ve bu uyum eksikliği tabii sonradan böyle bir 1948'de başlayıp daha sonra 6 gün savaşında bir daha gündeme gelecek olan İsrail'in baskın çıkması sonucunu doğuruyor. Evet, yani 1948'in 14 Mayıs'ında İsrail kuruluşunu ilan ediyor. Ertesi günde Filistin halkı için bu büyük felaket denilen Nakba olayları başlıyor. Çünkü zorla, silah zoruyla sürmeye başlıyor İsrail askerleri ve bazı Siyonist paramiliter güçler. Ve buranın sembolleri var. Yani bu Nakba'nın anahtar mesela insanlar ceplerinde. Ya. Bir gün Evet. geri döneceğiz umudunu taşıyorlar herhalde ve bugün de yani geçtiğimiz 15 Mayıs'taki uluslararası eylemlerin tabii ki Gazze sebebiyle dünyanın her yerinde çok büyük eylemler oldu. Anahtar önemli bir sembolü. Biraz isterseniz buna bahsedelim. Çünkü son 3-4 dakikaya doğru Tabii. geliyoruz. Yani günümüze Tabii. bağlayalım yani. Bu anahtar zaten her sene şey yapılır. Geri dönüş. Sembolik bir geri dönüş eylemi Evet. yapılır. Lübnan'da yapılır bu ve yani bazen birkaç bine varan insan, tabii bu şeyden önce, şimdiki oradaki savaş ortamından önceydi. Evet, tabii. Sınıra doğru bir böyle sembolik bir yürüyüş yaparlar ve orada ellerinde o dediğiniz anahtarlar vardır. Yani artık mevcut olmayan, bırakın evi, köy yok. Evet. Onu böyle bir sembolik geri dönüş yürüyüşü yapılıyor idi. Tabii şimdi artık orada her gün bombalar patladığı için yapılamıyor. Ama bu geri dönüş yani şey orasının sahipli olduğu, yani o önemli. Orasının sahipli, ellerinde tapular var bu insanların. Yani olduğu her gün vurgulanan bir husus. Evet, Sandi Hilal'le Vasim bir söyleşi yapmıştı. Sürekli geçicilik kavramını kullanıyordu. Filistinli için, Filistinli mülteci için dünyanın birçok yerindeler. Özellikle tabii Filistin çevresindeki Ürdün, Lübnan vesairedeler. Ama onlar için sürekli olarak bir geçicilik, bir gün geri dönülme hayali ve bu hayal bir gün geri dönüş düşü hala çok yaygın. Biz de işte 15 Mayıs'ta Yahya arkadaşımızı, İstanbul'da yaşayan bir Filistinli arkadaşımızı konuk alıp konuşmuştuk. O da bir gün dedelerimin topraklarına dönme düşünü yaşıyorum diyordu. 76 yıldır bu düşle yaşayan bir halk var. Anahtar o yüzden hala çok güncel bir sembol diyebiliriz herhalde. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ancak yani bu acıklı bir şey, fakat bu maalesef çok gerçekçi bir tavır artık değil. Yani burada müthiş bir haksızlığın söz konusu olduğunu, yani daha bundan ötesi olamaz. Dünyanın gözü önünde canlı yayında bir soykırım izliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra dönüş nasıl olur, nasıl olabilir? Ben şey olarak, gerçekçi olarak pek göremiyorum maalesef. Maalesef her ne kadar adalet bunu gerektirse de. Peki, süremizin sonuna gelmiş durumdayız. Selim Deringil, Boğaziçi Üniversitesi'nin tarih profesörü, emekli kendisi şu anda. Çok teşekkür ederiz yayına Ben katılıp teşekkür ederim bizi Aziz. aydınlattığın Çok için. teşekkür ederiz hocam. Sağ Ya olun. ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Haftaya Ömer Bey ile devam edeceğiz. Ferhat, çok teşekkür ederim bu hafta Ömer Bey'in yokluğunda destek olduğun için. Ben teşekkür ederim. Nöbetçi Ömer Madralık yaptım biraz. Çok da güzel oldu. Her ne Sağ kadar olasın. sürçülisan ettiysem çeşitli vesilelerle affola. Evet, çok teşekkür ederim böyle bir fırsat tanıdığınız için bana. Size çok kolay gelsin. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.